NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 8 november. Een aantal politieke partijen volgt bezoekers van hun website daarna online, en dat is tegen de privacywet. En president Biden die heeft aangedrongen op een gevechtspauze in Gaza. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walmoet. De Amerikaanse president heeft afgelopen maandag bij premier Netanyahu van Israël aangedrongen op een gevechtspauze in Gaza. Biden heeft dat nu zelf bevestigd. Een Amerikaanse nieuwssite meldde eerder dat het zou gaan om een gevechtspauze van 3 dagen, maar of dat klopt wilde de president niet zeggen. Een bestand kan volgens Biden bijdragen aan de vrijlating van gijzelaars die Hamas sinds 7 oktober vasthoudt. De Israëlische premier Netanyahu eist juist dat eerst alle gijzelaars vrijkomen voordat hij wil praten over een bestand met Hamas. Via de grensovergang bij Rafah hebben gisteren tenminste 500 evacuees de Gazastrook verlaten, meldt persbureau Reuters op basis van bronnen bij de Egyptische veiligheidsdiensten. De groep zou voornamelijk bestaan uit buitenlanders en mensen met een dubbele nationaliteit. Ook zouden 19 gewonde Gazanen zijn overgebracht naar Egyptische ziekenhuizen. Afgelopen weekend werden de evacuaties over de grens met Egypte stilgelegd na een aanval op een ambulance die onderweg was naar Rafah. NSC-lijsttrekker Pieter Omtzigt weet mogelijk pas na de verkiezingen of hij premier wil worden, zei de nummer 2 op de kandidatenlijst van de partij, Nicolien van Vroonhoven, bij SBS. In het debat van afgelopen zondag bij RTL zei Omtzigt dat hij de macht van het torentje terug wil brengen naar de Tweede Kamer en dat het hem misschien beter lukt om zijn verkiezingsprogramma uit te voeren als Kamerlid dan als premier. Oekraïne is begonnen met de bouw van een tweede kamp voor Russische krijgsgevangenen. Volgens de Oekraïners zit het eerste kamp vol. Ze zeggen dat dat onder meer te wijten is aan het slechte moreel van het Russische leger. Militairen zouden zich vrijwillig overgeven. Ook is er sinds augustus geen gevangenenruil meer geweest. Het tweede kamp moet in het westen van Oekraïne komen, vlakbij de grens met Moldavië. Het kan 300 gevangenen huisvesten. In het eerste kamp zou plaats zijn voor 600 krijgsgevangenen. Tientallen gemeenten willen strengere regels voor te snelle en opgevoerde elektrische fietsen. In een brief roepen ze demissionair minister Harbers van Infrastructuur op om met name te kijken naar strengere regels voor de fatbike. Deze elektrische fiets met dikke banden is sinds een paar jaar populair, vooral onder jongeren. De gemeenten zeggen dat de verkeersveiligheid niet langer kan wachten. En ze denken onder meer aan een minimumleeftijd voor bestuurders van de fatbike. In de Champions League heeft Feyenoord in Rome met 1-0 verloren van Lazio. Feyenoord stond in groep E bovenaan, maar is nu gezakt naar de derde plaats. Lazio staat nu tweede en Atletico Madrid is gestegen naar de eerste plaats door een 6-0 overwinning op Celtic. Het weer vanochtend vrijwel overal droog. Vanmiddag op steeds meer plaatsen weer regen en vooral aan zee waait het ook flink. Het wordt 11 graden, maar in de regen is het een paar graden koeler. Verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Momenteel al oponthoud rondom de A12 Arnhem richting Utrecht. Bij knooppunt Maanderbroek is een politieonderzoek bezig na een eenzijdig ongeluk van een afgelopen nacht. Op dit moment is de weg helemaal dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Helaas is niet bekend hoe lang dit gaat duren. Het NOS Radio 1-journaal. Een aantal politieke partijen overtreedt de privacywet door volgcookies te plaatsen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Joost Gellevis, tech-redacteur bij de NOS. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gebeurt er door die volgcookies? Ja, die volgcookies, dat is eigenlijk waarvoor die cookie-meldingen die we sinds 10 jaar hebben zijn bedoeld. Er zijn verschillende soorten cookies en de meeste zijn, of tenminste heel veel zijn onschuldig. Die zijn bijvoorbeeld bedoeld om je winkelwagentje bij te houden. Of bijvoorbeeld om heel simpel te tellen hoeveel bezoekers op een website komen, unieke bezoekers. Maar die volgcookies, ja, die volgen bezoekers echt over meerdere websites. Advertentienetwerken zoals dat van Google doet dan bijvoorbeeld. En op basis van je surfgedrag kunnen die dan een inschatting maken van wat je interessant vindt, wat je leuk vindt, wie je ongeveer bent. Nou, dat ligt aan banden. Daar moet je toestemming voor vragen. Veel websites doen dat niet netjes. En dus ook een aantal politieke partijen doen dat niet netjes. En welke politieke partijen zijn dat? Dat zijn de BBB, dus Boerburgerbeweging, FVD, SGP en Volt. En die laatste is ook wel opmerkelijk, omdat Volt het juist heel erg privacy altijd hoog in het vaandel heeft staan. Het ging dan wel maar om één site in hun geval. Dan moet ik wel zeggen dat ze allemaal wel zeggen dat het op de SGP na, die heb ik niet inhoudelijk kunnen bereiken, dat het gaat om een fout en dat ze bezig zijn om de boel te herstellen of dat zelfs al hebben gedaan. Want is het dus niet expres, denk je? Ja, dat is lastig in te schatten. Er zijn een aantal partijen naast deze vier partijen die ook hun website verkeerd hebben ingesteld en die bijvoorbeeld allemaal trackers inladen of tot gisteren trackers inladen, bijvoorbeeld van Twitter, van YouTube. En dat lijkt wel echt gewoon slordigheid, onoplettendheid te zijn geweest. Of deze partijen dat ook doen, ja, het is moeilijk te zeggen of het inderdaad fout is of dat partijen dat expres hebben gedaan. Wat ik wel weet is dat in ieder geval FVD en BBB 2,5 jaar geleden ook al hierop zijn gewezen door een onderzoeker. Die heeft nooit antwoord van ze gehad. Dus het kan slordigheid zijn, het kan onoplettend zijn geweest. Maar ook de autoriteit persoonsgegevens heeft ze er herhaaldelijk op gewezen. Dus dan is het wel, ja, toch wel nalatigheid. Ja, want wat is er nou zo verkeerd aan? Nou, eigenlijk, dus wat ik net over zei over die profilering. Dus yeah. Die assistentienetwerken, zoals dat van Google, die kunnen best gedetailleerd van jou in kaart brengen wat je interessant vindt op basis van waar je surft. Hè. Dus, en iedereen kent ook wel het principe dat je op zoek bent naar een vakantie of naar nieuwe schoenen en dat je dan vervolgens die schoenen overal ziet. Nou, dat komt door dat soort volgcookies. Bij politieke partijen ligt dat nog extra eigenlijk onder de aandacht. Omdat het dan opeens ook gaat over je politieke voorkeur, over je politieke interesses. Want als jij naar een site van een partij gaat, dat zegt natuurlijk iets over je interesses, over wat je interessant vindt. En daarom ligt daar nog eigenlijk, ja, zijn daar de regels extra scherp op. En desondanks hebben die partijen dat advertentienetwerk ingeladen om, ja, dus later, in een later stadium, te kunnen adverteren op mensen die bijvoorbeeld hun website hebben gezocht of mensen die daarop lijken, lijken op de bezoekers van hun website. En dat komt door die volgcookies waar je dus eigenlijk toestemming voor moet vragen. En dat hebben die partijen niet gedaan. En blijkbaar zijn ze al wel, of niet, in ieder geval niet allemaal, maar een paar, wel gewaarschuwd al door die autoriteit persoonsgegevens. Ja, vorige week is een nieuwe brief gepubliceerd van de autoriteit persoonsgegevens, die naar alle 27, volgens mij, zijn het partijen die meedoen aan de verkiezingen, zijn gestuurd. En dat is eigenlijk al de derde brief die ze erover hebben gestuurd. Dat partijen, waarin eigenlijk uitgesplitst staat dat partijen wat ze wel en niet mogen doen. Dus het aantal partijen heeft toch echt wel op zijn minst niet op zitten letten. Los daarvan zijn dit ook regels die al sinds 2012 gelden. Dus bedrijven moeten zich ook al sinds 2012 aanhouden. Dus dat maakt het wel opvallend dat er nog steeds best wel wat tussendoor glipt. Want los van die vier partijen waar ik het net over had, gaat het dus op iets kleinere schaal nog veel vaker fout. En kan de autoriteit persoonsgegevens er iets tegen doen dan? Uiteindelijk wel, ja. Dus de autoriteit zou bijvoorbeeld een onderzoek kunnen beginnen. Nou, of ze dat hebben gedaan, dat weten we niet. Ze kunnen uiteindelijk boetes opleggen. Dat is voor zover we weten nog nooit gebeurd bij een politieke partij. Bedrijven krijgen wel eens boetes. Meestal gaat het om andere soorten datalekken, niet per se het plaatsen van tracking cookies. Maar het ligt wel steeds meer onder een vergrootglas. Komt ook nieuwe Europese wetgeving aan die partijen eigenlijk aan nog strengere regels bindt als het gaat om dit soort praktijken. De aandacht vanuit de politiek, ironisch genoeg misschien, ja, ligt er zeker op. Gisteren had ik het in de uitzending over het akkoord in de Europese Unie over strengere regels voor politieke advertenties. Heeft dat hier nog wat mee te maken? Nou, eigenlijk wat deze partijen nu doen, dat mag eigenlijk nu al niet. He, dus je moet gewoon netjes toestemming vragen voordat je zo'n tracking cookie, zo'n volgcookie plaatst. Maar in zekere zin hebben die regels ook alweer effect, omdat eigenlijk de regels nog strenger worden. Maar de regels die er nu al zijn, en er eigenlijk al 11 jaar zijn, ja, die zijn ook eigenlijk al heel duidelijk over het feit dat dit gewoon echt niet mag. Joost Gellevis, dankjewel. NPO Radio. Het is 6:08. NOS Radio 1 Journaal. Bij Op1 gingen Rob Jetten en Lilian Marijnissen met elkaar in debat over de zorg. Jetten presenteerde eerder op de dag een aangepast wetsvoorstel over een waardig levenseinde. En hij legt uit waarom hij dat juist nu doet. Dus we hadden al in het wetsvoorstel zitten een levenseindebegeleider. En daar is nu ook de arts aan toegevoegd. En voor ons blijft gewoon belangrijk. Kijk, je wil dat mensen in Nederland op een waardige manier oud kunnen worden. Maar je wilt ook dat mensen juist in die laatste fase ook die eigen regie kunnen voeren, ja, over het waardig sterven. En we worden steeds ouder met z'n allen. We gaan richting 1 miljoen mensen boven de 80 jaar. En dat is natuurlijk prachtig dat die mensen zo lang mogelijk in goede gezondheid kunnen leven. Maar je weet ook, heel veel ouderen vinden het ook fijn als ze meer zelf kunnen bepalen. Jette wil vooral benadrukken dat het wetsvoorstel voor de oudere doelgroep is. Dit is ook wel echt belangrijk, hè, want dit gaat om hele serieuze onderwerpen. En daar moeten we ook gewoon zorgvuldig met elkaar het debat over voeren. Ik wil wel benadrukken ook, het wetsvoorstel voor het leven gaat echt over 75 jaar en ouder. Ja. Dus het gaat echt om een groep waar in principe niet meer hele grote veranderingen in de leefsituatie te verwachten zijn als het gaat om sociaal-economische positie en dat soort zaken. En natuurlijk moet het dan, bij euthanasie gaat het om medisch ondraaglijk lijden. Bij voltooid leven gaat het echt gewoon om een duurzame wens. In Langs de Lijn Omstreken ging het over een nieuwe uitvinding waardoor een Franse man met Parkinson zonder problemen een paar kilometer kan lopen. Er is een speciaal implantaat in zijn rug geplaatst. Bas Bloem, Parkinson-specialist en hoogleraar aan het Radboud UMC, vertelde hoe dat werkt. Het aardige is dat, dat kennen mensen wel, het lopen als een kip zonder kop. Ja. Je kunt beenspieren aansturen vanuit het ruggenmerg. Dan moet natuurlijk een startcommando komen vanuit de hersenen. En dat startcommando, dat is kapot bij mensen met de ziekte van Parkinson. Maar zij zeggen, weet je wat, we gaan stroomafwaarts met een stimulator, als het ware dat kapotte startsignaal omzeilen en gewoon die spieren rechtstreeks vanuit de rug aanzetten. Volgens Bloem biedt de uitvinding hoop voor patiënten met Parkinson. Als deze bevindingen opnieuw bewezen kunnen worden bij een grotere groep mensen, is dat natuurlijk een enorme ontwikkeling voor mensen met Parkinson. Waarom ben ik voorzichtig? Dit is niet een behandeling die mensen morgen kunnen krijgen. Als wetenschapper moet je voorzichtig zijn. Een zwaluw maakt geen zomer. Maar alle behandelingen die wij nu kennen bij Parkinson, en zo gaat dat in de wetenschap, die beginnen met een eerste observatie. En dit is een hele cruciale, belangrijke eerste stap. Die moet nu, denk ik, in netjes onderzoek bij grotere groepen herhaald worden. Mm-hmm. Maar hier mogen mensen met Parkinson hoop voor de toekomst aan ontlenen. Bij Op1 was zorgeconoom Xander Koolman om te vertellen dat de zorgkosten de komende jaren gaan oplopen. Maar bij de ouderenzorg is daar volgens hem wel een makkelijke oplossing voor. En in die ouderenzorg, daar hebben we iets nodig waarin we eigenlijk gebruik maken van de maatschappij en alle mensen die daar nog, zeg maar, kunnen bijdragen en ook bereid zijn om bij te dragen, soms ook nog zingeving vinden in dat bijdragen, om die mensen te betrekken bij het leveren van die ouderenzorg. En als je dat doet, dan hoeft dat helemaal niet zo heel veel geld te kosten, want dan kun je gebruik maken van vrijwilligers en het netwerk rondom patiënten. Koolman vindt het ook belangrijk dat er bij het maken van beleid gekeken wordt naar de expertise van doktoren en niet alleen naar geld. Het is een heel lastige situatie waarbij eigenlijk, zou ik zeggen, echt wel maatschappelijke overwegingen zijn. We kunnen niet alles voor iedereen altijd blijven betalen. Dus er is iets sturing van de overheid nodig. Maar dat, ja, je merkt ook dat de kennis en ervaring van die artsen, bijvoorbeeld in het specialist ouderengeneeskunde, rondom dat sterven echt wel heel cruciaal is bij het maken van dat beleid. En dat was gisteravond op Radio en TV. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. To get lucky, we're up all night to the sun. lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Get Lucky, Daft Punk en Pharrell Williams. En natuurlijk, nou, Rodgers. Koken op gas is slecht voor de gezondheid, schrijft het AD. En dan gaat het vooral over de luchtkwaliteit, meldt het AD. Uit onderzoek van TNO blijkt dat de concentraties stikstofdioxide in huizen met een gasfornuis fors hoger liggen. En dat verhoogt weer de kans op astma, longklachten en hart- en vaatziekten. Zo krijgen jaarlijks tienduizenden kinderen last van astmatische klachten, schrijft het AD. Volgens de onderzoekers is het gezonder om op inductie of keramisch te koken. Hoe doe jij dat thuis? Gas? Gas, maar ja, ja. Ik kook nog steeds op gas. Het schijnt wel toch lastig te zijn, inductie, om een beetje onder controle te houden hoe hard het allemaal gaat. En bovendien, je huis moet ook voor worden aangepast, hè? Dus het is niet voor iedereen even makkelijk, denk ik. Want je moet goede stroomkabels hebben. Soms een extra groep zelfs. Na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas heeft Nederland reserveonderdelen voor gevechtsvliegtuigen naar Israël gestuurd, schrijft NRC. Ambtenaren waarschuwden dat Nederland zo het oorlogsrecht zou kunnen schenden, omdat de F-35-onderdelen voor bombardementen op Gaza worden gebruikt. Maar Nederland leverde toch om de relatie met Israël en de VS goed te houden. Een hoogleraar internationaal recht is stellig in NRC. Ze zegt dat Nederland willens en wetens bijdraagt aan oorlogsmisdaden. Kwetsbaar door klimaatplannen is de kop voor op de Telegraaf vanmorgen. Dat gaat over een waarschuwing van het Haag Centrum voor Strategische Studies dat er mogelijk energietekorten dreigen als kolen, gas en olie snel in de ban worden gedaan. Daarom moet Nederland langer meer olie- en gasproductie toestaan, zeggen deskundigen. Anders stijgen de energieprijzen voor consumenten en bedrijven in heel Europa. Want bijna 80% van de energie in de Europese Unie komt volgens de Telegraaf nog uit fossiele bronnen. En de kranten buigen zich vanmorgen ook over Lazio Feyenoord. In Italië verloren de Rotterdammers met 1-0. En daardoor dalen ze in de Champions League pool van koppositie naar plaats 3. Domper voor Feyenoord, kopt de Telegraaf vanmorgen. Met daarbij een foto van 4 Rotterdamse spelers die bij eigen doel proberen de spits van Lazio tegen te houden. Maar tevergeefs, oftewel dat is het moment dat de 1-0 wordt gescoord door de Romeinen. Het was volgens het AD een dure nederlaag. Feyenoord werd dominant, maar verzuimde te oogsten, aldus die krant. En zometeen horen we in de uitzending wat trainer Arne Slot van deze avond vond. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht is op deze vroege morgen afgesloten bij knooppunt Maanderbroek. Komt door een eenzijdig ongeluk dat afgelopen nacht gebeurde. Op dit moment doet de politie onderzoek. De weg is dus volledig afgesloten. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Straks na 8:30 spreken we weer een lijsttrekker. Iedere dag is er eentje te gast in aanloop naar de verkiezingen van 22 november. Vandaag is dat Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Heeft u een vraag aan hem? Spreek hem dan in via de NPO Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. NPO Radio 1. Feyenoord heeft dus in de Champions League gisteravond met 1-0 verloren van Lazio Roma. Terwijl ze toch goed speelden, zag commentator Philip Koken. Na een aarzelend begin kwam Feyenoord toch goed voor de dag in het Stadio Olimpico tegen Lazio. Er gebeurde niet zo gek veel, maar Feyenoord had voetballend de zaak aardig onder controle. Lazio verdedigt alleen maar. Feyenoord krijgt de grootste kans in de eerste helft via Jiménez. De keeper van Lazio, Provodel, kon die bal nog net nastikken. Maar in de blessuretijd van die eerste helft gaat het mis als Feyenoord balverlies leidt op het middenveld. En Immobile, de veteraan, de spits, Lazio naar een 1-0 voorsprong schiet. En in de tweede helft, ja, gebeurt eigenlijk precies hetzelfde als in de eerste helft. Feyenoord is weer sterker, krijgt kansen, voetballend. Jiménez, de beste nog wel, kopt net voorlangs. En in de allerlaatste seconde van de blessuretijd kopt Ueda nog op de vuisten van Provodel. Feyenoord is voetballend net iets beter dan Lazio. Maar Lazio redt het geslepen, zoals je mag verwachten van de Italiaanse ploegen. Feyenoord verliest in Italië. En trainer Arne Slot was ondanks die 1-0 nederlaag niet ontevreden over het spel van zijn ploeg. Maar het was wel hard werken, zegt hij. Nou, wij moeten inderdaad heel veel doen om kans te maken op een resultaat. En wat bedoel ik met veel doen? Dan moeten we ons druk zetten. Moet perfect kloppen. En dat vond ik dat het vandaag deed. En de opbouw moet bij ons ook heel erg goed zijn. Dat is voor ons de enige manier om controle over een wedstrijd te hebben. Nou, dat vond ik de eerste 10 minuten kwartier niet. Toen hebben we het iets aangepast door met 2 controleurs te gaan spelen. En ik denk dat vanaf dat moment het voor het eerst in waar ik bij ben geweest, dat ik een uitpubliek zoveel heb horen fluiten in een wedstrijd waar ik bij de tegenstander op de bank zat. Toch verlies je. En heb ik nog geen echte verklaring voor een analyse van jou. Waarom lukt het niet om een punt te pakken bijvoorbeeld? Ja, maar die analyse die is even simpel als treffend. Je scoort niet. De tegenstander schiet 1 bal op goal vandaag, Joep. 1 bal in een uitwedstrijd tegen Lazio. Die altijd de bal willen hebben, die hoog druk willen zetten, die een tegenstander. Eigenlijk net als wij ook het initiatief in de wedstrijd willen hebben. Die schieten komen tot 1 schot op goal. En laat dat helder zijn. Het is niet zo dat wij kans op kans uitgespeeld hebben. Maar eigenlijk als ik na de wedstrijd het analyseer en de data erbij pak, dan vind ik dat we de perfecte uitwedstrijd gespeeld hebben. Waarin we controle hadden op Champions League niveau in een uitwedstrijd. Ik dacht 63 of 65% balbezit. Ook al voordat we 1-0 achter stonden. 1 schot op goal weggeven en voldoende kansen hebben gehad om tot een goal en dus tot een resultaat te komen. Alleen, ik krijg in Rome altijd dezelfde les. Het gaat niet om balbezit, het gaat niet om beter opbouwen, het gaat niet om dit, het gaat om goals. Alleen, zo kunnen wij niet spelen. Als wij zo gaan spelen, dan hebben we hier geen enkele kans verliezen met 4-5-0. Dit is onze stijl, dit is de enige manier dat wij kans hebben op succes. Maar het is voor een uitwedstrijd weer te weinig geweest. Feyenoord-trainer Arne Slot in gesprek met Joep Schreuder. Grote vastgoedbedrijven in China hebben te weinig geld om rekeningen te betalen en om huizen af te bouwen. Consumenten die houden hun hand op de knip. En ook op de Chinese aandelenmarkten is het hommeles. Toch verwacht het Internationaal Monetair Fonds dat de economische groei dit jaar hoger uitvalt dan ze eerder hadden verwacht. Ze gaan nu uit van 5,4%. Correspondent Sjoerd ten Daas vroeg waarom. Ja, terwijl het team van het IMF hier nog even poseert op een podium, hebben net hun consultatie 4-ronde, zoals dat heet, besloten hier in China. Jaarlijkse moment om te kijken hoe de vlag erbij hangt in China. De thermometer wordt erin gestoken om te kijken hoe die economie ervoor staat. The reason we upgraded but... We verhogen de groeiverwachting omdat de groei in het derde kwartaal hoger lag dan we hadden gedacht, zegt vicevoorzitter Gita Gopinath van het IMF. En omdat er een steunpakket is van de overheid. That is raising growth for this year and for next. Ja, klinkt een beetje raar. 5,4% lijkt natuurlijk heel behoorlijk. Maar misschien beter om te zeggen, het gaat minder slecht dan gedacht. Hè. Na lockdownjaar 2022 had er meer in het vat gezeten, zegt het IMF ook. Als de problemen op de vastgoedmarkt eerder waren aangepakt. We zijn hier in Ningbo aan de baai van Hangzhou. Zo'n 2 uur rijden van Shanghai is dat. Hier wordt gebouwd aan de legendes van de Zuid-Chinese zee. Werd gebouwd, moet ik zeggen. De legende is niet meer springlevend. Of je moet het hebben over het onkruid waar je hier een weg doorheen moet banen. Veel beton, maar geen beweging op de bouwplaats. Niet helemaal. Niet helemaal. Niet helemaal. De bouw ligt stil, zegt deze vrouw die haar hond aan het uitlaten is. De economie zit in een depressie, toch? Dit is een van de projecten van Country Garden. Chinese vastgoedreus die zijn rekeningen niet meer kan betalen. Op meerdere plekken in het land ligt de bouw stil, net zoals hier. Andere plekken wordt wel gebouwd of weer gebouwd. Hier aan de overkant van die baai in Jiaxing bij de Star Mansion bijvoorbeeld. Perkjes worden hier aangelegd, bomen geplant. Meerdere mannen zijn bezig met de laatste bekabeling. Hier is geen vertraging, zegt deze onderaannemer. Dit project moet eind november worden opgeleverd. Ik vroeg hem of hij zijn salaris gewoon betaald krijgt. Daarvan zegt hij, dat weet ik nog niet, nog maar net begonnen. Ik krijg mijn loon pas aan het einde van de maand. Nou ja, hij mag er in elk geval op hopen, net zoals de huizenkopers hier mogen hopen op hun appartementen. Op lokaal niveau zijn er wat steunpakketjes, dat helpt, zegt het IMF. We denken dat er een rol is weggelegd voor de centrale overheid om de financiering te verstrekken en niet afgebouwde woningcomplexen te voltooien. Ja, want dalende huizenprijzen en het feit dat je appartement misschien niet eens wordt afgebouwd, dat helpt natuurlijk niet voor het sentiment. Maar zegt het IMF, uiteindelijk moet de markt wel zijn werk kunnen doen en moeten vastgoedbedrijven bijvoorbeeld ook failliet kunnen gaan. We should be able to hasten the exit of unviable property developers. Ja, daar lijken de geesten in Peking absoluut niet rijp voor. En tot nu toe blijft het recept dus vooral pappen en nat houden. Een bijdrage van correspondent Sjoerd den Daas. Het is 7:04. Wij zitten deze week in Den Haag vanwege de gesprekken met de lijsttrekkers. En dus gaat de wekker extra vroeg. Nou, dan lijkt de Lazy Song van Bruno Mars me een fijne tegenhanger. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. To MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle I'm the freaking man. Oh yes, I said it, I said it, I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh. Nothing at all. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Afgelopen maand was wereldwijd de warmste oktobermaand sinds het begin van de metingen. Volgens de Europese klimaatorganisatie Copernicus was het gemiddeld 15,3 graden. 0,4 graden meer dan bij het vorige record. Copernicus denkt dat 2023 het warmst gemeten jaar ooit wordt. Meerdere politieke partijen plaatsen zonder toestemming volgcookies, blijkt uit onderzoek van de NOS. Daarmee kunnen gerichte advertenties worden getoond. Onder meer BBB en FVD plaatsen die cookies zonder goedkeuring. Ze noemen dat zelf een vergissing. In Madrid zijn gisteravond rellen uitgebroken bij protesten tegen amnestieplannen van premier Sanchez. Hij wil Catalanen die in 2017 de onafhankelijkheid proberen uit te roepen vrijstellen van vervolging. Bij de protesten gisteravond raakten tientallen mensen gewond. En Oekraïne is begonnen met de bouw van een tweede kamp voor Russische krijgsgevangenen. Dat is volgens de Oekraïners nodig omdat veel Russen zich overgeven en er al een paar maanden geen gevangenen zijn geruild. De tweede kamp staat bij de grens met Moldavië. Het weer is vrijwel overal droog, maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Het waait stevig bij 11 graden. Morgen maar weinig verandering. Kiesinformatie, Tim Schaap. Daar zijn ze dan, de eerste echte files van de ochtendspits. Zoals op de A7, Den Oever richting Zaanstad. Dagelijkse drukte staat nu in de file tussen Hoorn en Purmerend. 5 kilometer. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. Verder gebeurde er een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Waardenburg ging het mis. Op dit moment 10 minuten langzaam rijden vanaf Kerkdriel. En tot slot, vannacht gebeurde er een ongeluk op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Bij knooppunt Maanderbroek is de weg helemaal dicht door een politieonderzoek. Houd rekening met extra reistijd. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Een nieuwe huurwoning? Meer gaan werken? Of een dag extra kinderopvang? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je situatie? Check of het invloed heeft? Pas aan waar nodig? En door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Vergeet niet om jouw wijzigingen door te geven via toeslagen.nl/pasaan. Ster. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Nooit meer koude voeten en nog voor de winter geld besparen? Isoleer je vloer met PIF-isolatie. Laat het installeren door een PIF-pro en krijg subsidie. Kijk op zogepift.nl. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op c-touch.nl. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot 100 euro korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Tientallen gemeenten willen strengere regels voor te snelle en opgevoerde elektrische fietsen. In een brief roepen ze demissionair minister Harbers van Infrastructuur op om met name te kijken naar strenge regels voor de fatbike. Deze elektrische fiets met dikke banden is sinds een paar jaar vooral populair onder jongeren. Bas van Leeuwen is wethouder mobiliteit van de gemeente Haarlem. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zijn er volgens u strengere maatregelen nodig voor die elektrische fietsen? Nou, we zien dat gelukkig steeds meer mensen op de fiets willen zitten. Maar tegelijkertijd horen we dat jongeren, ouders met kinderen, maar ook zeker ouderen, dat zich onveilig voelen op een fietspad. En iedereen moet zich gewoon veilig kunnen voelen op een fietspad. En met die verschillende snelheden die we nu zien, stappen helaas mensen af. En dat is niet wat we willen. Want wat is het grootste gevaar? Het grootste gevaar is dat er natuurlijk meer verkeersongelukken gebeuren. Want door het snelheidsverschil schrikken mensen gewoon op. Het wordt te druk, de snelheidsverschillen zijn heel groot. Maar uiteindelijk is het lange termijn gevaar natuurlijk dat er mensen niet meer durven te fietsen die wel op de fiets zouden kunnen zitten. Vooral de fatbikes, daar gaat het voor een deel over. Die zijn de afgelopen tijd ook wat vaker in het nieuws. Dan vooral inderdaad in Haarlem, Amsterdam. Is dit een probleem dat zich vooral in de Randstad afspeelt, denkt u? Nou, wat we zien, en dat ben ik ook heel blij mee met de brief, we zien eigenlijk dat het van Roosendaal tot Den Bosch, van Midden-Groningen tot Amersfoort, we hebben 43 gemeentes die dit allemaal herkennen en zeggen van ja, e-bikes die makkelijk op te voeren zijn. En op dit moment zijn dat inderdaad de modellen met hele dikke wielen, bekend als de fatbikes, maar over een half jaar zou het ook een ander model kunnen zijn. Dat gaat gewoon echt niet goed. En helaas is het verkopen van opvoersetjes is niet verboden. Er is ook geen minimumleeftijd. Dus je ziet eigenlijk dat het gewoon heel makkelijk is om een nieuw model op de markt te brengen. En inderdaad, dat zijn nu die dingen met dikke wielen. Om daar dan eigenlijk gewoon misbruik van te maken om soms om met 60 km per uur over het fietspad te gaan. Ja, want dat komt dus door die opvoersetjes, dat het zo hard kan. Ja, ja, klopt. De brief is dus inderdaad ondertekend door heel veel gemeenten, 43... Wat wilt u bereiken? Wat voor maatregelen moeten er komen wat u betreft? Nou, kijk, wij denken onder andere aan een verbod over de opvoersetjes. Wellicht ook een minimumleeftijd voor dit soort fietsen. Het gaat voor ons om dat er nu actie ondernomen wordt. Dus wordt inderdaad precies wat u zegt wel eens gedacht dat dit een probleem is van een paar steden. Wat we nu duidelijk maken is dat het probleem echt heel breed is. En eigenlijk vragen gewoon aan de minister, onderneem nu actie. Er is ook een motie aangenomen in de Tweede Kamer. Daar komt, als het goed is, in de komende maanden antwoord op. Maar wij vragen echt nu actie, want we willen dat iedereen zo lang mogelijk blijft fietsen. Ja, en dan moeten mensen zich niet onveilig voelen. U vraagt dat dus aan de minister. Maar kunnen gemeenten niet zelf ook iets doen? Kijk, wij doen natuurlijk al heel veel samen met onze partners. Dus zo in Amsterdam als in Haarlem als in heel veel andere steden zijn de afgelopen tijd heel veel controles geweest van de politie. Want een fiets met een gashendel, waarbij je dus echt niet hoeft te trappen, dat is voor gebruik al verboden. Dus wat wij daar kunnen doen, dat doen wij in die handhavende zin. Helaas gaat er dus niet alles door het gebrek aan regels. En tegelijkertijd ook in de voorlichting kijken we natuurlijk met partners, leggen wij uit hoe belangrijk het is dat je eigenlijk gewoon normaal blijft fietsen. Dus zonder elektrische ondersteuning. Want we willen natuurlijk ook dat onze jeugd en ook ouderen gezond blijven. Ziet u eigenlijk ook wel voordelen aan die elektrische fietsen? Of is het echt alleen maar ellende? Zeker, de elektrische fiets is natuurlijk hartstikke mooi. Dus als je op een redelijke afstand van je werk woont of als je ver van school woont, dan is het hartstikke mooi als mensen op de fiets gaan zitten, op die manier bewegen. Maar we zien nu eigenlijk mensen dat ze in de binnenstad met meer dan 40, 50 km per uur op opgevoerde elektrische fietsen rondfietsen. Dat is niet wat we moeten willen. Maar de elektrische fiets is inderdaad ook gewoon een zegen voor langer vervoer, zodat mensen op de fiets blijven zitten. Ja, eigenlijk moeten we met elkaar nieuwe regels verzinnen om ermee om te kunnen gaan dus. Ja, dat klopt helemaal. En dat als gemeentes kunnen wij met elkaar een beetje iets doen. Maar we hebben echt de Rijksoverheid en de minister nodig om de landelijke aanpak te versterken. Zodat we met elkaar echt een fietsplan blijven wat er altijd zijn geweest. Dank u wel. Bas van Leeuwen, wethouder mobiliteit van de gemeente Haarlem. Vandaag bestaat de KB Nationale Bibliotheek in Den Haag 225 jaar. De bibliotheek verzamelt alles wat in en over Nederland verschijnt. Van boeken uit de middeleeuwen tot aan de kranten van gisteren en vandaag. In het archief staan inmiddels zo'n 4 miljoen boeken, kranten en tijdschriften. En verslaggever Vincent van Rijn kreeg een rondleiding van onderzoeker en directielid Martijn Kleppen. Nou, dit is eigenlijk de ruimte waar we iets stiller moeten zijn. Dit is de leeszaal van de KB, de Nationale Bibliotheek van Nederland. En hier kan iedereen die geïnteresseerd is in elk boek, krant of tijdschrift die ooit in Nederland verschenen is, kan hier naartoe komen, naar Den Haag, om dat aan te vragen en hierin te zien. Om te lezen, om te studeren, om te kijken wat voor prachtige afbeeldingen erin staat. Dat is waar we nu zijn. Ik ga ook meteen zachtjes praten. Er verschijnen elk jaar natuurlijk heel erg veel boeken. Maar worden die allemaal hier bewaard? Nou, daar streven we wel naar. Dus we bestaan 225 jaar. En al 225 jaar bewaren we boeken in en over Nederland die verschenen zijn. En echt met het idee om die te bewaren voor volgende generaties. Dat volgende generaties onderzoekers, mensen geïnteresseerden kunnen lezen wat er nu anno 2023 is verschenen en wat voor beeld er was van Nederland. Dus ja, joh, we hebben hier 120 kilometer aan publicaties staan in dit gebouw. Hallo. Dan lopen we nu een poortje onderdoor. We zijn nu bij de bijzondere collecties. hier liggen echt de topstukken van jullie bibliotheek? Ja, dus hier liggen echt de stukken die eeuwen oud zijn. Heel erg kwetsbaar zijn. Hè. Papier is heel kwetsbaar, daar moet je voorzichtig mee omgaan. En in deze leeszaal kan je de oudste stukken aanvragen. Ik help dus mensen aan boeken. En hier achter de balie staat Richard Westerbrink. U helpt iedereen aan de bijzondere boeken, maar houdt ze ook heel goed in de gaten. Ja, ik let erop dat mensen niet iets uit het boek scheuren. Hè? Dat kan bijvoorbeeld een boek zijn met kaarten. En dan kan één zo'n kaart al heel erg kostbaar zijn. Dus daar moeten we alles voor zorgen om dat dat niet gebeurt. En daarvoor hebben we hier ook een weegschaal. Hè? Dus wij wegen dan de boeken, de handschriften, de kostbare dingen, voordat ze worden ingezien en ook weer daarna. Dus als er iets uit is, als het goed is, kunnen wij dat meten, wegen. De luisteraar is gewaarschuwd. Dank u wel. Oké. Peter Boel, infraspecialist van de Nationale Bibliotheek. We stappen nu een hele warme serverruimte binnen. Ja, 24 jaar. Wat staat hier allemaal? Hier staat een deel van onze collectie die wij digitaal ter beschikking stellen aan Nederland eigenlijk. Ik zie vooral heel veel kasten met servers, maar ja, hoeveel stukken, hoeveel boeken, kranten? Er staan hier 7 storage systemen, tussen de 4 en de 5 petabyte aan opslag staan. Op zich is dat voor een datacenter niet zo heel veel, maar we hebben wel de 2 miljard files hierop staan. En dat is hetgene wat zo uniek is aan de KB, de hoeveelheid bestanden. Bijvoorbeeld bij beeld en geluid heb je veel grote files vanwege films, maar die hebben veel minder bestanden. Het gaat natuurlijk om heel veel krantenpagina's, boekenpagina's. Er zal wel eens een keer iets met een file zijn. Krijgt u dat dan meteen te horen of te zien als er iets mis mee is? Dit is locatie 1, maar we hebben nog andere locaties waar kopieën staan. En als dat hier een faal stuk is, dan halen we een kopie op terug van de andere locatie. En dat gaat automatisch. We zijn de hete, warme serverruimte weer uitgestapt. Ik kan me wel voorstellen, deze Nationale Bibliotheek heeft misschien wel een hoge drempel voor veel mensen. Ja, dat kan me ook voorstellen. Hè. Het is een gebouw in Den Haag en je moet er echt naartoe. Maar digitaal biedt daar waanzinnig veel mogelijkheden. Mensen kunnen nu, terwijl ze radio luisteren, achter hun computer kruipen en naar de website van de KB gaan, naar de website van Delver of DBNL of de online bibliotheek. En op die manier alle informatie die wij hebben, alle schatten die we hebben, gewoon thuis bekijken. En ja, dat is natuurlijk fantastisch, want daarmee wordt die drempel, die is er niet meer. Mensen kunnen overal gewoon al bij. Zijn Martijn Kleppen van de Nationale Bibliotheek, die vandaag dus 225 jaar bestaat. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het aantal vluchtelingen dat vanuit Soedan de grens met Tjaad oversteekt is de afgelopen dagen weer fors gestegen. Al sinds april voeren de paramilitaire RSF-militie en het regeringsleger van Soedan een extreem gewelddadige oorlog met elkaar, waar de burgerbevolking van het land zwaar onder leidt. Sinds het begin van de oorlog stierven al zeker 10.000 Soedanezen en 7 miljoen mensen sloegen op de vlucht. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, waan is te merken dat het aantal vluchtelingen aan de grens met Tjaad weer stijgt? Ja, dat zijn berichten van Artsen zonder Grenzen. Ze zeggen dat in 3 dagen tijd 7000 mensen de grens overgekomen zijn. En dat is wat ze de afgelopen tijd in een maand zagen. Ik heb zelf ook nog contact met veel mensen aan die grens. Want ik was daar 2 maanden geleden aan die grens tussen die westelijke regio Darfur en Tjaad. En ook de mensen waar ik mee contact heb, die zeggen inderdaad dat er heel veel nieuwe mensen aankomen. Met dus nieuwe verhalen van geweld, ook etnisch geweld. Dus van die milities, de Arabische milities, gericht tussen Soedanezen van Afrikaanse afkomst. En ook opvallend is dat vooral vrouwen en meisjes aankomen. En ja, dat betekent dus ook, zeggen mensen daar, dat er weer gericht gezocht wordt naar mannen en jongens. En dat zijn verhalen die we de afgelopen maanden ook al hebben gehoord. Maar dit is wel weer echt een opleving. Ja, die regio daarvoor, regio, heel groot gebied is het, heeft dus zwaar te lijden onder die oorlog. Is inmiddels bijna helemaal in handen van die RSF-militie. Daarvoor blijft dus belangrijk voor hun? Ja, heel erg belangrijk. Je zegt het correct. Het is bijna helemaal in handen van die RSF-milities. Ze hebben de belangrijkste steden eigenlijk nu in handen. Behalve Al-Fashar, dat is nog een stad in het noorden van Darfur. Ja, en ze lijken ook weinig tegenstand te krijgen. Er lijkt ook weinig bescherming van het regeringsleger. En dat ze echt hard terugslaan. Die westelijke regio is, ja, kun je eigenlijk een beetje zien als de geboortegrond van die RSF-milities. Van de voorloper daarvan, toen heette ze nog Janjaweed. Die milities hebben ook honderdduizenden burgers omgebracht in deze regio. En waarom het zo belangrijk is, niet alleen maar omdat het de geboortegrond is, maar ook bijvoorbeeld omdat ze daar een goudmijn hebben. Dus ja, zo kunnen ze ook de oorlogsmachine draaiende houden. Dat goud gaat onder meer naar de Verenigde Arabische Emiraten. En de Wall Street Journal-collega's ze hebben pas nog blootgelegd dat er dan ook wapens helemaal vanuit de Verenigde Arabische Emiraten via Tjaad dan naar Darfur gaan. Dus vandaar ook, omdat het dus die grensregio is, is het ook heel belangrijk voor die milities. Ja, je vertelde dus net dat er nu weer heel veel mensen uit Darfur vluchten. Ja, je kunt je bijna niet voorstellen, maar is het dan nog slechter dan het er al was? Ja, dit is gewoon weer een volgende golf. En het gaat gewoon inderdaad door. Ze hebben steeds meer terrein in handen in Darfur. En dat betekent dus dat steeds meer burgers onveilig zijn. Er is weer een nieuw rapport van de Verenigde Naties over gruwelijkheden van vrouwen en jonge meisjes die zijn ontvoerd, geketend, vastgehouden worden op omstandigheden lijken op slavernij, seksueel geweld. Dus hoe groter dat gebied wordt dat zij in handen hebben, ja, hoe onoverzichtelijker het ook wordt. Want we zien ook dat er andere milities en andere gewapende groepen ook komen. Die komen gewoon plunderen. En dus wordt de situatie zeker met de dag onveiliger in dit gebied. En ook in Khartoum trouwens, waar ook de milities een groot deel in handen hebben. En je ziet dus eigenlijk gewoon een beetje een tweedeling van het land nu. Ja, jij was pas geleden in zo'n vluchtelingenkamp in Tjaad, net over de grens bij Darfur. Daar heb je toen volop over verteld, reportage over gemaakt. Heb je eigenlijk nog contact met mensen waar je toen contact mee had? Ja, ik bel nog regelmatig met mensen en ook op WhatsApp. En ik moet je zeggen, dat is zo'n 2 maanden terug. Dat gaat dus om honderdduizenden mensen bij de grens die echt in slechte omstandigheden leven. Met veel te weinig hulp. En helaas is hun situatie nog hetzelfde. En zeggen ze dus, we zien meer mensen aankomen. Ze maken zich natuurlijk ook grote zorgen om de achterblijvers. Want er zijn ook bijvoorbeeld familieleden of ouderen die niet kunnen reizen, die niet kunnen vluchten. En verder, wat het ook wel betekent daar aan die grens, is dat het ook steeds minder makkelijk wordt voor hulp om naar binnen te gaan. Want wat ik destijds zag bij die grens is dat er verkenningsmissies gingen van verschillende internationale organisaties. Van kunnen we weer naar binnen om hulp te verlenen aan die miljoenen interne vluchtelingen? Dat is ook wel gebeurd de afgelopen maanden. Maar ja, als er natuurlijk meer geweld is, dan wordt dat weer ingewikkelder. Misschien even kort nog, worden er nog pogingen ondernomen om dit op te lossen, om rond de tafel te gaan? Vrede, daar wordt momenteel niet over gesproken, maar er zijn wel onderhandelingen in Saoedi-Arabië. En daar hebben ze gisteren toch die partijen afgesproken dat ze het gaan mogelijk maken om humanitaire hulp in te zetten. Maar ik moet zeggen dat daar weinig mensen vertrouwen in hebben, want afspraak na afspraak, die is verbroken. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. Nederlanders willen best groene maatregelen als ze gratis zijn, schrijft de Volkskrant. 3/4 van de kiezers steunt een stevig klimaatbeleid, blijkt uit onderzoek van INO Research voor de Volkskrant. Maar de rekening moet dan wel worden betaald door grote bedrijven, niet door burgers zelf. Zo is de meerderheid van de ondervraagden het erover eens dat de vliegtickets niet duurder mogen worden en ook de brandstofprijzen mogen niet omhoog. Iemand die waarschijnlijk op GroenLinks-PvdA gaat stemmen zegt tegen de krant: ik wil wel een bijdrage leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem, maar ik kan het niet. 3 Nederlandse vrachtschepen liggen muurvast tussen Roemenië en Moldavië omdat ze een Moldavische haven niet binnen mogen varen. Daarover schrijft de Telegraaf. Er zijn 15 mensen aan boord die het steeds moeilijker beginnen te krijgen. De voorraden water en eten slinken in rap tempo. De kapitein zegt dat dit geen week meer moet duren. Deze Nederlandse schepen maken deel uit van een groep van 20 uit verschillende landen. Moldavië wil hen de haven niet inlaten omdat de papieren niet op orde zouden zijn. En hoe lang het allemaal nog gaat duren is volgens de Telegraaf onduidelijk. Brabantse afvalverwerkers zijn helemaal klaar met de vele lachgascilinders die bij het afval worden gegooid. Als die cilinders in de verbrandingsoven belanden, ontploffen ze vaak. Met alle gevolgen van dien, zegt een afvalverwerker uit Roosendaal tegen Omroep Brabant. Ja, en dit geeft een enorme dreun als die verhit worden. Totdat de fles het niet meer houdt. En dan krijg je echt een explosie in de oven. Dan wordt die gefragmenteerd. Dan komen er allemaal kleine stukjes vrij. Als een bom. Als een bom. En die slaan tegen de wanden van de ovens aan. En die kunnen dan of het beton beschadigen of de waterpijpen die erachter zitten, En dan moet je stoppen. En dan sta je dagen stil om dat lek weer te dichten. Ja, deze afvalverwerker zou graag zien dat het statiegeld op de cilinders terugkomt. Voorheen zat er 30 euro statiegeld op een lachgascilinder. Toen zagen we er bijna nooit één. Ja, waarom is het statiegeld er dan af? Omdat lachgas verboden is voor recreatief gebruik. Vanaf 1 januari dit jaar. En dus is er ook geen statiegeld meer op. Er zijn er wel gemeenten, dat zag ik toevallig in Amsterdam bijvoorbeeld, mag je het dan toch inleveren, krijg je er een soort van premie voor. Om op die manier dus inderdaad te voorkomen dat de cilinders bij de verbrandingsovens terechtkomen. En mensen op Texel hebben nog altijd veel vragen over een lichaam dat in oktober aanspoelde op het strand daar, dat meldt NH Nieuws. Gisteren werd duidelijk dat het lichaam hoogstwaarschijnlijk van een bootmigrant is. Hoe komt er nou een bootmigrant op Texel, vragen de Texelaren zich af. Nou, dat gebeurd is volgens het Rode Kruis niet zo verwonderlijk. Een woordvoerder wijst erop dat steeds meer mensen de illegale oversteek wagen van Frankrijk naar Engeland. Als het fout gaat, verdwijnen volgens het Rode Kruis de meeste lichamen naar de bodem van de zee. Maar afhankelijk van de stroming kunnen ze ook in Nederland aanspoelen. Dit gaat dus nog wel vaker gebeuren, waarschuwt de hulporganisatie. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Nog altijd problemen rondom de A12 deze morgen. Vanuit Arnhem naar Utrecht. Afgelopen nacht een eenzijdig ongeluk bij knooppunt Maanderbroek. Sindsdien is de weg volledig dicht. Nu is bekend geworden dat dat gaat duren tot 7:30 deze ochtend. Tot die tijd kun je omrijden. Kan het beste via Apeldoorn over de A50 en de A1. Van Blondie. In Dili in Oost-Timor zal vandaag een kleine ceremonie worden gehouden bij het monument voor Sander Tounes. Tounes werkte als journalist toen in Oost-Timor in 1999 het referendum werd gehouden over onafhankelijkheid van Indonesië. Hij werd zwaar verminkt en vermoord. Volgens diverse onderzoeken gebeurde dat door militairen van het Indonesische leger. Er kwam een monument voor Sander Tounes, maar dat stond op een lastige plek. Daarom is het verplaatst en wordt het vandaag opnieuw dus onthuld. Andy van Binsbergen heeft lange tijd in Oost-Timor gewoond en heeft zich sterk gemaakt voor dat monument. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moest het verplaatst worden? Het punt is dat dat monument wat in 2000 werd geplaatst voor Tounes, tegen de tuinmuur bij de kerk in Bekora, een buitenwijk, die stond daar heel mooi. Maar de weg die daarvoor langs liep, werd in de loop van de jaren dat Timor zich ontwikkelde een drukke doorgaande weg. Dus die weg moest verbreed worden. En toen de weg verbreed werd, toen stond het monument aan de rand van de stoep, een beetje sneu en op een gevaarlijke plek. Dus het is gewoon te gevaarlijk eigenlijk geworden om daar echt bij stil te kunnen staan bij dat monument. Ja, en omdat het monument tenminste 3 keer per jaar grote hoeveelheden mensen aantrekt voor een herdenking, hebben we gemerkt dat het gewoon echt te gevaarlijk is. Het verkeer raast voorbij. Mensen staan bovenop elkaar en half op de weg. En we vonden het niet meer verantwoord. Nee, precies. Dus moest het naar een andere plek. Maar dat was nog best lastig, begreep ik. Wat was het probleem? Het probleem is dat daar dus een... En dat wat, u viel dat heel, sorry, u viel heel even. Ja, u viel heel eventjes weg. Het probleem was, en toen viel u precies weg. Ach, wat jammer. Dat, dat het monumentje, zeg maar, tegen de tuinmuur, een prachtige tuinmuur van een belangrijke kerk, was geplaatst. Maar je kunt niet zomaar naar achteren. We wilden hem toch wel op die locatie houden. Wat moeten we met die kerkmuur? Waar moeten we heen met het monumentje als we dat willen verplaatsen? Ja, naar de overkant. Maar dat was een onverhard wandelgebied. Dat vonden we ook niet mooi. Lang verhaal kort. Die kerkmuur moest eigenlijk afgebroken worden. Zodat we met het monument een stuk naar achteren. Zodat hij met hem naar achteren kon. Ja, ja, de verbinding begint een beetje te haperen. Dus ik hoop dat hij nu blijft staan. Dat is vervelend. Ja. Ja. U was zelf in 1999 ook in Oost-Timor. Kunt u vertellen wat er gebeurde? Wat er gebeurde? In 1999 was dus het referendum. Dat is gepaard gegaan met veel geweld, veel intimidaties van militairen en milities. Er vielen dus ook vele doden. Nou, op een gegeven moment, de uitslag van het referendum was bekend. Eind augustus was er gestemd. Begin september was de uitslag bekend. Timor had zich naar onafhankelijkheid gestemd. En ja, de verliezende partij, dus de aanwezige Indonesische militairen, die hebben enorm afgereageerd. En op 21 september, op de dag dat de VN naar Timor kwam, de vredestroepen van de VN naar Timor kwamen om daar wat evenwicht in de situatie te brengen, is ook Sander teruggekomen naar Timor. En is daar achter op de motor gestapt van een motortaxi en richting Bekora gereden. En ja, daar trof hij militairen op zijn pad. Die hebben gericht geschoten. En Sander heeft dit niet overleefd. En dat wilt u heel graag samen met anderen blijven herdenken. Vandaar dat dat monument dus nu naar een plek is waar dat veel beter kan. Hartelijk dank, Andy van Winsbergen. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu! 3 loten cadeau als u mee gaat spelen in de Vriendenloterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro... 62 keer gratis kans op 10.000 euro... 14 keer gratis kans op 100.000 euro... en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu mee en krijg 3 loten cadeau. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Let's go. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Vanavond bij Human, de serie Duidelijke Taal. Loes Luca duikt in de levens van mede-Rotterdammers die moeite hebben met lezen en schrijven. Adrie en Eudia komen weinig buiten de deur. Want welke tram moeten ze bijvoorbeeld nemen? Ze kunnen niet lezen waar die heen gaat. Duidelijke Taal. Vanavond bij Human om 8:45 op NPO 2. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk 1500 euro inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor 3 euro per maand. Ga naar lilianenfonds.nl. Hallo met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianenfonds.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het afzeggen van het RTL-debat van Omtzigt en Timmermans zorgt voor vraagtekens bij de andere lijsttrekkers. En afgelopen maand is opnieuw een warmterecord gebroken. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wachtmoed. In oktober was het wereldwijd gemiddeld 15,3 graden... en daarmee is het vorige oktoberrecord met 0,4 graden gebroken. Blijkt uit gegevens van de Europese klimaatorganisatie Copernicus. Volgens de onderzoekers wordt 2023 vrijwel zeker het warmste jaar dat ooit is gemeten. En ze noemen dat zeer extreem en chockerend. De klimaatorganisatie zegt dat de noodzaak voor ambitieuze klimaatmaatregelen niet eerder zo hoog was. Meerdere politieke partijen overtreden de privacywet door het plaatsen van volgcookies, blijkt uit onderzoek van de NOS. Met zulke cookies kan een partij bezoekers van de website later opnieuw bereiken en ze bijvoorbeeld op YouTube of Facebook gerichte advertenties laten zien. Sinds 2012 mag dat alleen met toestemming van de gebruiker, maar BBB, Forum voor Democratie, de SGP en Volt plaatsen de cookies al voordat gebruikers toestemming geven. In een reactie aan de NOS spreken de partijen van een fout of vergissing die ze gaan herstellen. Alleen de SGP was nog niet bereikbaar voor commentaar. President Biden heeft afgelopen maandag bij de Israëlische premier Netanyahu aangedrongen op een gevechtspauze in Gaza. De Amerikaanse president heeft dat nu zelf bevestigd. Een Amerikaanse nieuwssite meldde eerder al dat het zou gaan om een gevechtspauze van 3 dagen. Maar of het inderdaad 3 dagen zijn, wil de president niet zeggen. Een bestand kan volgens Biden bijdragen aan de vrijlating van gijzelaars die Hamas sinds 7 oktober vasthoudt. Netanyahu eist juist dat eerst alle gijzelaars vrijkomen voordat hij wil praten over een bestand met Hamas. Via de grensovergang bij Rafah hebben gisteren tenminste 500 evacuees de Gazastrook kunnen verlaten, meldt persbureau Reuters op basis van bronnen bij de Egyptische veiligheidsdiensten. De groep zou voornamelijk bestaan uit buitenlanders en mensen met een dubbele nationaliteit. Ook zouden 19 gewonde Gazanen zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Egypte. Afgelopen weekend werden de evacuaties over de grens met Egypte stilgelegd na een aanval op een ambulance die onderweg was naar Rafah. Wethouders van tientallen gemeenten hebben in een brief aan demissionair minister Harbers hun zorgen geuit over de gevaren en de overlast van fatbikes en andere opgevoerde elektrische fietsen. Ze roepen de minister op onmiddellijk in actie te komen. De wethouders denken onder meer aan een minimumleeftijd voor de bestuurders van de fatbikes. In de Champions League heeft Feyenoord in Rome met 1-0 verloren van Lazio. Feyenoord stond in groep E bovenaan, maar is nu gezakt naar de 3e plaats. Lazio staat 2e en Atletico Madrid is gestegen naar de 1e plek door een 6-0 overwinning op Celtic. Het weer vanochtend vrijwel overal droog. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. En vooral aan zee waait het ook flink. Het wordt 11 graden vandaag. Maar in de regen is het een paar graden koeler. Kersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Er zijn al een paar files die langer zijn dan 20 minuten. Zoals de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg gebeurde een ongeluk en er zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging is daar ongeveer een half uur vanaf knooppunt Hintham. Dan de A59, Den Bosch richting Zierikzee. Bij knooppunt Hooipolder staat een kapotte vrachtwagen waardoor 1 rijstrook is afgesloten. Daar is de vertraging ongeveer 20 minuten. En tot slot de A12 nog altijd vanuit Arnhem naar Utrecht. Vannacht gebeurde er een eenzijdig ongeluk bij knooppunt Maanderbroek. Sindsdien is de weg dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Waarschijnlijk duurt het nog tot 7:30 deze ochtend. Ster. 75% van de MKB-bedrijven is als slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. altijd gratis bij zakelijk internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden zakelijk internet voor 30 euro per maand. Kijk op kpm.com/extraveilig. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Nu bij Zeeman. Basic handdoek voor maar €2,49. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Ja, het is alweer bijna de tiende. En dat komt goed uit, want de jackpot van 10 november staat op 8,1 miljoen. Netto. Oh, dat zou even lekker zijn. De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Het NOS Radio 1-journaal. Pieter Omtzigt en Frans Timmermans doen niet mee aan het RTL-debat aankomende zondag. En die afwezigheid zorgt voor vraagtekens bij andere lijsttrekkers. Overigens kregen die gisteravond zelf op radio en televisie ook de nodige vragen. Ik begreep dat u en ik een hobby delen. Slapen. Namelijk slapen. Ja. Mijn grootste hobby, uw grootste hobby. Ook van mij. En dan waarschijnlijk slaapt u ook te weinig. Ik vind het slecht dat Omtzigt en Timmermans duiken. Ik heb vanochtend ook al gezegd, ik wil van hun horen. Gaan zij bezuinigen op de zorg, ja of nee? Ja, ik kan nu niet met hun in debat. Het zijn wel natuurlijk hele spijtige keuzes. Het is niet alleen het RTL-debat aankomende zondag. Er is ook een traditie dat we een debat van het noorden hebben in Groningen. Een debat van het zuiden in Brabant. Juist in de regio waar iedereen zo de mond vol van heeft, zou het goed zijn als partijleiders daar ook naartoe komen. 5 uur, soms 6, soms 4. Ik slaap te weinig. Ja, gaat dit lukken? Want het is best laat nu vanavond. Moeten we nog extra koffie halen? Dat gaat wel lukken. Het is campagne thuis, dat geeft je ook energie. Dus dat is ook heel leuk om te doen. Een slot op de grens zetten, dat gaat simpelweg niet. Want we hebben in Europa vrij verkeer van personen. Het brengt een open economie als Nederland ook ontzettend veel welvaart. Ja, ik vind het een heel liberaal verhaal. En ik schrik daar wel van een partij die pretendeert sociaal te zijn, zoals D66. Want u weet ook waar die economische groei terecht komt. En dat is niet bij die arbeidsmigranten. En dat is ook niet bij de werkende klasse in Nederland. Elkaar dus ook niet uit te sluiten. Kijk, u zit altijd heel negatief. En dat gebeurt nu wel. U zit altijd heel negatief in het leven. Ik kijk er liever wat optimistisch naar. Zijn jullie op dit moment nu heel veel samen? Ja, ik zie jou vaker dan mijn eigen man. Oh ja? Ja. En is dat prettig? Dat is heel prettig, ja. Ja? Ja. Het gaat niet zo goed met uw clubje, hè? Met Feyenoord dit? Oh, top Osmond natuurlijk. Oh, top Osmond. Ja. Is er tegen Cambuur 8-1 verloren. Oei, oei, oei. Maar ik probeer wel in het weekend als het kan bij te slaan. Het is allemaal geen ramp. Alleen als je vraagt, wat is nou je grootste hobby? Heel veel mensen zeggen dan nou paardrijden of voetbal of weet ik wat dan ook. Voor mij is het slaan. Ja, dat waren een beetje de campagnegeluiden van gisteravond. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat sprong er het meeste uit? Ja, dat was toch een bij vlagen best pittig debat bij op één van 2 lijsttrekkers die de afgelopen jaren al heel vaak tegenover elkaar hebben gestaan. Jette van regeringspartij D66 en Marijnissen van oppositiepartij de SP. Twee partijen ook die totaal uiteenlopende visies op de samenleving hebben. En dat geldt dan bijvoorbeeld ook voor arbeidsmigratie. D66 is hartstikke voor arbeidsmigratie. Ze zien dat als noodzakelijk omdat er een personeelstekort is in Nederland. En dat willen ze dan met name voor hoogopgeleide arbeidskrachten, voor bijvoorbeeld bedrijven als ASML. En de SP die vindt juist dat er een tijdelijke stop op arbeidsmigratie moet komen, omdat veel Oost-Europese arbeidsmigranten hier onder belabberde omstandigheden moeten werken voor weinig geld. Nou, en Jette die ziet dus helemaal niks in zo'n stop. Een slot op de grens zetten, dat gaat simpelweg niet. Want we hebben in Europa vrij verkeer van personen. Het brengt een open economie als Nederland ook ontzettend veel welvaart. Ja, ik vind het een heel liberaal verhaal. En ik schrik daar wel van een partij die pretendeert sociaal te zijn, zoals deze sessie. Want u ziet, en u zegt terecht, hoe mis het gaat nu met de uitbuiting van arbeidsmigranten. Daar kan u niet van wegkijken. Dus ja, het brengt ons zoveel welvaart, de economische groei. U weet ook waar die economische groei terechtkomt. En dat is niet bij die arbeidsmigranten. En dat is ook niet bij de werkende klasse in Nederland. Maar die twee dingen hoeven elkaar dus ook niet uit te sluiten. Kijk, u zit altijd heel negatief. En dat gebeurt nu wel. U zit altijd heel negatief in het leven. Ik kijk er liever wat optimistisch naar. Ja, Jette erkent overigens wel dat Oost-Europese arbeidsmigranten er hier vaak slecht aan toe zijn. Hij wil daarom af van bijvoorbeeld slachthuizen en distributiecentrum, waar dat het geval is. En volgens hem dragen die toch al te weinig bij aan de economie. En Marijnissen verwijt hem dat zijn partij die problemen op zijn beloop laat en ook veel te weinig oog heeft voor de menselijke kant van de zaak. En dan de lijsttrekkers Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract en Timmermans van GroenLinks PvdA, die dus niet meedoen aan dat tweede RTL-debat komende zondag. Waarom willen ze niet? Ja, kijk, GroenLinks PvdA heeft de organisatie 2 weken geleden laten weten dat de agenda van Timmermans te vol is met andere debatten. En Nieuw Sociaal Contract heeft gisteren afgezegd, omdat het format van het RTL-debat minder zou passen bij de partij en bij lijsttrekker Omtzigt. De lijsttrekkers gaan bij RTL zondag met het publiek in discussie. En een woordvoerder van Omtzigt benadrukt ook dat de partij gewoon eigenlijk in dit stadium nog niet genoeg personeel heeft om alle debatten goed te kunnen voorbereiden. Nou, dat valt niet helemaal lekker bij andere lijsttrekkers. Van der Plas bijvoorbeeld van de BBB noemt het een rare keuze dat de twee mogelijke grootste partijen passen voor dit debat. En ook Jette en Marijnissen vinden het irritant. Ik vind het slecht dat Omtzigt en Timmermans duiken. Ik heb vanochtend ook al gezegd, ik wil van hun horen, gaan zij bezuinigen op de zorg, ja of nee? Ja, ik kan nu niet met hun in de bas. Het zijn wel natuurlijk hele spijtige keuzes. Het is niet alleen het RTL-debat aankomende zondag. Er is ook een traditie dat we een debat van het noorden hebben in Groningen, een debat van het zuiden in Brabant. Juist in de regio waar iedereen zo de mond vol van heeft, zou het goed zijn als partijleiders daar ook naartoe komen. Ja, Jette en Marijnissen zijn het hier dus wel over eens. Hoe dan ook, 6 lijsttrekkers gaan zondag dus in debat met elkaar bij RTL. Dat zijn Jezogus van de VVD, Wilders, Van der Plas, Ouwehand van de Partij voor de Dieren en Jette en Marijnissen. Dat zijn behalve GroenLinks, PvdA en Nieuw Sociaal Contract de 6 grootste partijen volgens de peilingwijzer. RTL wilde 6 of maximaal 7 partijen aan tafel, afhankelijk van de peilingen. En in elk geval Marijnissen boft dus ook eigenlijk met het opzeggen van Omtzigt en Timmermans. Want anders was er voor haar zeker geen plaats vrij geweest bij dit debat. Nou, dan had ze de vraag over de zorg alsnog weer niet kunnen stellen. Nee. Nee. Nee. Later vanochtend, dan komt het Centraal Planbureau met de doorrekening van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. Nou, dat was altijd een belangrijke dag in de campagne. Is het dat nog? Ja, nou nee, dat wordt dus eigenlijk inderdaad wel minder. Ja, kijk, aan die doorrekening kun je zien hoe partijen hun plannen betalen. Via belastingverhoging of bezuinigen bijvoorbeeld, of een combinatie. En hoe dan precies? Het geeft een begin van duidelijkheid voor kiezers. Het geeft partijen de mogelijkheid ook elkaar daarop aan te spreken, op de financiële gevolgen van hun plannen. Maar een record aantal partijen laat het programma niet meer doorrekenen. Dus dat belang neemt daardoor af. En dat een aantal partijen het niet meer wil, zorgt dan weer voor irritatie bij partijen die het nog wel laten doen. Want zij laten zich in hun kaarten kijken, terwijl de anderen dus een beetje omzichtig, geheimzinnig over hun cijfers doen. Ja, ik ben ook een beetje de tel kwijtgeraakt wie er allemaal niet meedoen. Kun jij ze nog even noemen? Zeker, hou je vast. In de eerste plaats Nieuw Sociaal Contract en de BBB. Dus 2 partijen die ook best goed voorstaan in de peilingen. Nou, en dan verder de SP, de PVV, de Partij voor de Dieren, Denk en Forum. Ze hebben kritiek op de manier waarop het CPB de plannen doorrekent. De economische modellen zouden niet eerlijk zijn. Volgens Marijnissen werd er bijvoorbeeld alleen maar naar de nadelen van een hoger minimumloon gekeken. Wat de SP al heel lang wil. Maar niet naar de voordelen. En Omtzigt die zegt dat ook dat zijn nieuwe partij te weinig tijd had. En heeft ook kritiek op de modellen van het CPB. Maar vooral van hem is die weigering toch echt wel opvallend. Want de afgelopen jaren hebben Omtzigt dus wel echt leren kennen als iemand die van de regering altijd volledige transparantie eist tot de laatste eurocent. Ja. Ja, en hij doet dus nu ook niet mee. Maar er is wel iemand gaan hobbyen, hè? Ja, we weten toch wel iets. En dat hebben we dan te danken aan Wim Suiker. Hij is gepensioneerd econoom van het CPB. Hij heeft op zijn zolderkamer de plannen van onder andere NSC, van BBB en van de SP doorgerekend. En hij concludeert dat Omtzigt tenminste 2 miljard meer uitgeeft dan er binnenkomt in zijn verkiezingsprogramma. Bij Van der Plas gaat dat om 7 miljard euro en bij de SP zelfs om 25 miljard. En Suiker zegt erbij dat het ook nog meer kan blijken te zijn bij een volledige doorrekening. Dus andere partijen zullen hier zeker op gaan wijzen in de verkiezingsdebatten de komende dagen. Wilco, tot straks. Het is bijna 7:15. Het NOS Radio 1 Journaal. Bij Op1 schoof zorgeconoom Xander Coolman aan om te vertellen over de zorgkosten. Want die gaan de komende jaren oplopen. Maar bij de ouderenzorg is daar volgens hem wel een makkelijke oplossing voor. En in die ouderenzorg, daar hebben we iets nodig waarin we eigenlijk gebruik maken van de maatschappij. En alle mensen die daar nog zeg maar kunnen bijdragen en ook bereid zijn om bij te dragen. Soms ook nog zingeving vinden in dat bijdragen. Om die mensen te betrekken bij het leveren van die ouderenzorg. Ja. En als je dat doet, dan hoeft dat helemaal niet zo heel veel geld te kosten. Want dan kun je gebruik maken van vrijwilligers en het netwerk rondom patiënten. Coolman vindt het ook belangrijk dat er bij het maken van beleid gekeken wordt naar de expertise van doktoren en niet alleen naar geld. Het is een heel lastige situatie waarbij eigenlijk, zou ik zeggen, echt wel maatschappelijke overwegingen zijn. We kunnen niet alles voor iedereen altijd blijven betalen. Dus er is iets sturing van de overheid nodig. Maar dat, ja, je merkt ook dat de kennis en ervaring van die artsen, bijvoorbeeld in het specialist ouderengeneeskunde, rondom dat sterven echt wel heel cruciaal is bij het maken van dat beleid. Bij Bo was comedian Peter Pannekoek om het te hebben over een talentvolle nieuwe lichting internationale comedians die voor de deur staan. Zij introduceren een nieuwe stijl. De oude stroming is wel veel, en het is een beetje vies woord, dus niet schrikken, identiteitcomedy. Dus het gaat heel erg veel over over de kwetsbare kant van wie ben ik, of je gay bent, queer, bipolair. De eerste van Taylor Tomlinson is dat. En daar heel erg open over praten. Dat natuurlijk, comedy gaat altijd over kwetsbaar zijn. En dat zien we als trend, dat veel comedians dat gebruiken. Iets wat ze misschien tegen heeft gezeten in het leven voor een comedy. Toch is Peter Pannekoek meer van de Nederlandse comedians. Goede comedy zie ik gewoon graag in Amerika. Maar eigenlijk ben ik heel blij. In Nederland heb je comedy, cabaret. En ik vind eigenlijk veel toffer wat wij hebben. Ik vind eigenlijk een beetje lui. Het is allemaal in een stadion, Mike en een paar doeken. In Nederland hebben we decors, verschillende stijlen. Wat Micha Wertheim maakt in Nederland is zo uniek, zo kunstzinnig. Dus, en dan heb je Daniel Arends aan de andere kant. Van een Hans Steeuwe hebben ze ook bijna niet zo'n soort comedy. Dus ik ben eigenlijk altijd juist heel dankbaar dat we hier veel meer ruimte hebben. En dat was gisteravond op tv. Rellen in Madrid gisteravond zien we op de Spaanse televisie. Duizenden mensen gingen de straat op uit onvrede over amnestieplannen van premier Sanchez. Hij wil Catalanen die de onafhankelijkheid proberen uit te roepen in 2017 vrijstellen van vervolging. En bij die rellen in Madrid gisteravond raakten tientallen mensen gewond. Betogers gooiden met stenen, vuurwerkbommen en volle bierflessen naar de politie. En in de teksten moest vooral premier Sanchez het ontgelden. Higo de Puta, oftewel Sanchez, is een klootzak, om het maar even vrij te vertalen. Dat is wel heel vrij vertaald. Ja, ik zal verder niet al te letterlijk vertalen wat hier door de Spanjaarden wordt geschreeuwd. De socialistische partij van deze Spaanse premier verloor in juli de verkiezingen. Maar Sanchez hoopt dankzij de amnestie steun van de Catalaanse partijen te krijgen om toch aan de macht te blijven. In België is gisteravond laat een grote treinstaking van 48 uur begonnen. Werknemers zijn boos over een nieuwe planning. Daardoor zouden ze meer moeten doen in minder tijd, vertelt de verslaggever van de Vlaamse Omroep VRT. Dus eigenlijk, ze kregen ongeveer 35 minuten vooraleer ze de trein opstappen om bepaalde dingen voor te bereiden. En de directie wil daarop beknibbelen. Volgens de vakbonden was dat te veel. Door de staking rijden tussen de grote steden maar de helft van de treinen in België, tussen andere plaatsen 1 op de 3. En volgende maand is het Belgische treinpersoneel van plan om weer 48 uur te gaan staken. Grote digitale problemen in Australië de afgelopen uren. Daarover schrijft ABC Australia. Ruim 10 miljoen mensen, en dat is bijna de helft van de Australiërs, 400.000 bedrijven die hadden last van een internetstoring ontstaan bij provider Optus. Geen internet, ja, dat heeft in deze moderne wereld natuurlijk grote gevolgen. In Melbourne bijvoorbeeld waren er problemen met het openbaar vervoer. Mensen konden niet betalen en voor sommigen was het ook onmogelijk om de hulpdiensten in te schakelen. Provider Optus zegt dat de Australische internetproblemen inmiddels voorbij zijn. De exacte oorzaak moet nog worden uitgezocht. Er zou sprake zijn geweest van een technische storing, oftewel geen hack. En de Britse krant The Independent constateert dat de Amsterdamse campagne om sommige toeristen te weren zijn vruchten heeft afgeworpen. Het aantal Britten dat aan Nederland komt is volgens de krant met 22% afgenomen ten opzichte van de periode voor corona. Amsterdam begon eerder dit jaar de Stay Away-campagne Blijf Weg om overlast van toeristen tegen te gaan die vooral komen voor drank en drugs. Een Britse toerisme-deskundige reageert bij The Independent met bewondering op de Nederlandse aanpak en zegt dat dit voor eens een goed voorbeeld zou kunnen blijken voor andere landen. Wat bij de ANWB, Tim Schaap. Ik heb nieuws over de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Afgelopen nacht een eenzijdig ongeluk bij knooppunt Maanderbroek en urenlang was de weg volledig afgesloten. Nu goed nieuws, er is namelijk weer één rijstrook open. Hou wel rekening met 10 kilometer file vanaf Oosterbeek en ongeveer een uur extra reistijd. Iedere dag iets na 8:30 spreken we een lijsttrekker in deze periode. Vandaag is dat Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Heeft u een vraag voor hem, spreek hem in via de NPO Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Feyenoord heeft in de Champions League gisteravond met 1-0 verloren van Lazio Roma. Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is een flinke domper in deze spannende pool. Ja, zeker een domper. En er vielen natuurlijk woorden als onnodig en frustrerend. En één kans voor de tegenstander. Veel teleurstelling was er in het Feyenoordkamp. Ook wel lichte tevredenheid. Verbaasde mij toch iets over het spel. Feyenoord had veel controle, had veel de bal. Feyenoord had ook wel kansen. Jimenez, die zoveel goals maakte in het begin van het jaar, die kan nu het net even net niet vinden. Twee grote kansen. En ja, dat, inderdaad, dat Lazio kwam er één keer uit door een wat onnodig foutje op het middenveld. Strafte dat af. Ja, en gingen toen, zoals ze dat daar heerlijk kunnen doen, een beetje irriteren, achterover hangen en wachten. Dichtmetselen. En ja, het was in dat opzicht ja, echt dichtmetselen en veel kleine overtredingjes. Maar goed, het is allemaal zaken waar je op kan instellen en van tevoren weet. Ja, en het gebeurde dan toch weer, zeg maar, daar in Rome. Dus was inderdaad wel een hele teleurstellende avond voor Feyenoord. Wat helemaal niet slecht speelde, hoor. En eigenlijk gewoon beter was dan dit Lazio. Maar goed, het resultaat stond op het bord. En ja, dat was toch wel een dure nederlaag voor Feyenoord. Ja, want daarmee dus derde in de pool. Ja, er is nog van alles mogelijk uiteraard in die pool, waarin Atletico met 6-0 won van Celtic, dat heel lang met 10 man moest spelen en die speelde een gewonnen avond. Het onderling resultaat, dat is heel belangrijk om te onthouden, tegen Lazio is wel beter door de 3-1 overwinning thuis, want als je gelijk eindigt met z'n tweeën, dan telt dat en niet het doelsaldo. Maar goed, Feyenoord staat derde en zal, zoals het er nu uitziet, toch moeten gaan winnen thuis van Atletico Madrid, omdat het anders wel in een hele ingewikkelde rekensom in de laatste wedstrijd terechtkomt en het mogelijk zou zijn dat Lazio en Atletico met een gelijkspelletje elkaar kunnen helpen. Nou, dan hoef je je niet af te vragen wat die wedstrijd gaat worden. Dus er staat veel druk op de volgende wedstrijd. Maar Feyenoord heeft qua spel heel goed gespeeld, andermaal. Maar goed, het heeft twee dure nederlagen geleden. Want zowel bij Atletico uit als bij Lazio uit had er echt veel meer ingezeten. Maar ja, dat, zoals we dan altijd mooi zeggen, dat zijn ook de wetten van de Champions League. En dit soort Italiaanse clubs spelen daar al jaren in en gaan daar op die manier iets handiger mee om. Maar teleurstellend en frustrerend was het wel een beetje. Er waren natuurlijk meer wedstrijden gisteravond. Zat er nog iets tussen? Nou, best wel, want er ging een pool waar AC Milan van Gianni Reinders won van Paris Saint-Germain. En doordat Dortmund daar won van Newcastle, is die pool helemaal open. Nou, Manchester City is al geplaatst, net als Leipzig. En een grote verrassing, want de assistent van Slot, die is naar Shakhtar Donetsk gegaan, die Pusic, die wonnen met 1-0 van Barcelona. Dat is toch wel echt een sensationele uitslag. En doordat die uitslag er was en Antwerp voor de vierde keer van Bommel verloor, enige ploeg met 0 punten nog in de Champions League, ja, was het toch wel avond waar een aantal pools weer in open gingen. Maar goed, wij kijken toch vooral naar die pool van Feyenoord. En die ligt ook helemaal open. Goeie nieuws voor Feyenoord is overigens nog even. Ze zijn wel vrijwel zeker derde en overwinteren dan in ieder geval Europees naar de Europa League. Maar de ambities liggen tegenwoordig hoger in Rotterdam. Dan vanavond PSV tegen Lens. In de Nederlandse competitie gaat het fantastisch, maar in de Champions League een stuk moeizamer. Wat gaat het vanavond worden? Nou ja, dit is ook een interessante wedstrijd. Deze, kan je wel zeggen, is cruciaal dat PSV moet winnen. Dat kun je eigenlijk wel vaststellen. PSV moet die wedstrijd gewoon gaan winnen. En dan staat PSV ineens bij de bovenste twee in die pool. Ondanks dat tot nu toe het allemaal niet zo vlot liep. Dus wat dat betreft kan het verkeren in dit soort pools. Ja, PSV heeft uit ook heel fatsoenlijk gespeeld tegen Lens. Wel een sterke ploeg, fysiek sterke ploeg. Snelle voorwaartsen, kunnen goed uitkomen. Dus het wordt zeker geen eenvoudige wedstrijd. Want dat Lens heeft een hele goede indruk gemaakt tot nu toe. Maar goed, PSV zal moeten. En het is echt te hopen dat PSV de vorm van de Nederlandse competitie, dat vrije voetbal, ook een keer kan omzetten in de Champions League. Maar het is een ander niveau, het is een ander plateau. Kortom, wordt spannend avondje in Eindhoven. Ja, ik zag een oproep van Bos aan het publiek om net zo tekeer te gaan als het publiek in Lens. Ja, daar gaan ze zeker hun best voor doen. Het is helemaal vol en uitverkocht. Tom, dankjewel. Blauwzoen Dreamers. Ster. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Even ontbijten. Even sparren. Nu bij Spar. Heerlijke croissants vers uit de oven. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van gebakken nasi met malse kipspiesjes en heerlijke satésaus? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Bart kiest een spannend boek. Sam gaat shoppen voor schoenen. Sandra gaat voor de sauna en Kadir voor een concert. De VVV cadeaukaart. Het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt. Nooit meer koude voeten en nog voor de winter geld besparen? Isoleer je vloer met PIF-isolatie. Laat het installeren door een PIF-pro en krijg subsidie. Kijk op zogepift.nl. De VVV cadeaukaart in eigen huisstijl? Bestel hem op vvvzakelijk.nl. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot 100 euro korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Nieuw van Albert Heijn, AH Terra. Dat is ons nieuwe plantaardige merk met al bijna 200 producten. Of je nu wil smeren, bakken of raspen, er zit altijd een plantaardige variant bij die ook nog heel aardig geprijsd is. Dus probeer AH Terra voor de plantaardigheid een keer. Alles wat wij doen draait om onze cliënten. Al ruim 140 jaar lang. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Zeker 31 Israëlische militairen zijn om het leven gekomen sinds het begin van de inval in Gaza, meldt het Israëlische leger. En het leger zegt ook dat er nu bijna 350 militairen zijn omgekomen sinds de terroristische aanval van Hamas een maand geleden. Deze cijfers zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Afgelopen maand was de warmste oktober ooit gemeten, zegt de Europese klimaatorganisatie Copernicus. Wereldwijd was het gemiddeld 15,3 graden, 14e graad meer dan het vorige oktoberrecord. Copernicus gaat ervan uit dat 2023 het warmste jaar ooit wordt sinds het begin van de metingen. Meerdere politieke partijen overtreden de privacywet omdat ze zonder toestemming volgcookies plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het gaat onder meer om Volt en de BBB. Ze noemen het zelf een fout. Met de volgcookies kunnen online gerichte advertenties worden getoond. En Oekraïne is begonnen met de bouw van een tweede kamp voor Russische krijgsgevangenen. Dat is volgens de Oekraïners nodig omdat veel Russen zich overgeven en er al een paar maanden geen gevangenen zijn geruild. Het tweede kamp staat bij de grens met Moldavië. Bij Weerplaza, Roosmarijn Knol. Roosmarijn, wat kunnen we vandaag verwachten? We kunnen vandaag eerst nog droog weer met een zonnetje verwachten. Dat is wel vooral in de oostelijke helft van het land. Er zit een regenfront aan te komen, ligt momenteel boven het oosten van Engeland, maar die komt al vrij snel onze kant op. En voor dat front uit ontstaan momenteel ook al een paar losse buien in de buurt van Amsterdam. Regende het net even en ook in Zeeuws-Vlaanderen kwam het met wat regen uit de lucht. En in de loop van de middag wordt die bewolking steeds dikker en gaat het dus op steeds meer plekken regenen. Nou, voor die regen uit kan het in het oosten van het land wel nog net 11 graden worden, maar zodra het begint te regenen, ja, dan zakt die temperatuur snel omlaag. Komen we rond een graad of 8 uit en de wind gaat ook behoorlijk in kracht toenemen. Matige wind boven land en aan zee een krachtige tot harde wind. Blijven we die wind houden de komende dagen? Nee, die gaat na vanavond weer geleidelijk wat liggen. Maar af en toe, als er buien overtrekken, kan die wind tijdelijk weer even wat in kracht toenemen. Ook donderdag en vrijdag een heel wisselend beeld met echt wel zonnige momenten. Maar ook af en toe wel een regenbui die even voor wat bewolking zorgt. En de temperatuur is dan vrij normaal voor de tijd van het jaar. 'S middags meestal 10 of 11 graden. Roosmarijn, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? De ochtendspits is in volle gang. We naderen langzaam maar zeker de 250 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Ik heb nieuws over de A12, Arnhem richting Utrecht. De hele ochtend was de weg dicht bij knooppunt Baanderbroek, omdat er vannacht een ongeluk gebeurde. Nu is er weer één reis gekomen. De vertraging is op dit moment zo'n 30 minuten. Omrijden is dan ook niet meer nodig. Verder een ongeluk op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg 14 kilometer langzaam rijden. Ook daar een half uur vertraging, omdat er twee rijstroken dicht zijn. En tot slot een kapotte vrachtwagen staat langs de A59 vanuit Den Bosch richting Zeeland. Tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder een lange file van 9 kilometer. Daar doen weggebruikers er een half uur langer over. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Hilma af Klint en Piet Mondriaan. Levensvormen. Bekijk het eigenzinnige oeuvre van twee tijdgenoten en hun bijzondere omgang met abstractie. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Nog 2 weken tot de Tweede Kamerverkiezingen. Iedere dag bespreken we een ander thema. Nederland op weg naar 22 november. Tweede Kamerverkiezingen. Verslaggever Bo Heimessen rijdt van Terneuzen naar Delfzijl. De komende tijd reis ik het land door om te kijken wat er gebeurt rond de verkiezingsthema's die spelen. Een belangrijk onderwerp is bestaanszekerheid en de groeiende armoede. In Dordrecht is voormalig verpleegkundige Deborah van der Klei daarom Debsters gestart. Een stichting speciaal voor minimagezinnen. Oh, tot de bel. Ja. Alsjeblieft, nu weer een bedankje op de groep. Ja, is goed, super. Zo, weer nieuwe tassen, Robin. Ja, nou leuk. En met speelgoed, dus dat is altijd fijn voor Sinterklaas en kerst. Hoeveel is het vandaag? Dit is nu de 4e mevrouw en ik denk tas 10 en 11. Deborah, het is jouw privéhuis, maar het staat vol met spullen. Wat staat hier allemaal? Dit zijn eigenlijk allemaal donaties, zo noemen wij dat dan. Het zijn spullen die we krijgen vanuit heel Dordrecht en omgeving. Kleding, speelgoed, spelletjes. Eigenlijk alles wat gegund wordt aan de minimagezinnen. En dat zijn 1500 gezinnen? Ja, het zijn 1500 gezinnen in totaal op dit moment, ja. En zijn dat gezinnen die dan een bijstandsuitkering hebben? Een bijstandsgerelateerd inkomen. Kan ook een UWV-gerelateerd inkomen zijn. Maar het kan ook zijn dat er gewoon gewerkt wordt. Maar dat er zoveel schulden zijn dat ze eigenlijk te weinig besteed bij inkomen hebben. Ja. Ja. Heb je hier beneden ook nog een soort onderhuis? Ja, heb ik hier beneden een soort onderhuis. Maar dat is echt indrukwekkend. Sheila loopt even met je mee. Oké. Hé, Sheila, kan ik voor? Ja, dat kan, maar je moet wel voorzichtig zijn. Ik zal even het licht aandoen. Kijk uit. Want het is heel smal trappetje. Trap. Ja. Oh ja, dit staat dus helemaal vol met spullen, tassen, vuilniszakken. Ja, dat klopt. En dit is van de afgelopen 2 weken. Dus dit is van 2 weken. Dus straks staat het weer leeg en dan gaat het weer helemaal gevuld worden. Ja, klopt. Ja, dan krijgen we dezelfde riedel weer van vooraf aan. Hoe staat het ermee in Dordrecht met de armoede? Hebben jullie het zien veranderen? Is het meer geworden? Ja, het is enorm toegenomen. Wat er is gebeurd, er is, eigenlijk zijn de uitkeringen en zo niet meegestegen met de inflatie. En dat merken mensen in de portemonnee. Hoe ben jij hier zelf bij terechtgekomen? Nou, ik ben gedupeerde van de toeslagenaffaire. En ben toen mijn baan kwijtgeraakt en eigenlijk alles wat me lief was. En toen 15 jaar in armoede geleefd. Nadat ik eigenlijk een heel mooi leven heb gehad. Ik dacht, nou, laat ik iets gaan doen. Waarmee ik een beetje zingeving geef aan mijn leven. En iets doe voor de mensen aan de onderkant van de samenleving. Waar ik zelf eigenlijk ook bij ben gaan horen. Als ik het jou vraag, hè, wat is dan jouw wens naar de overheid toe? Dat de overheid verandert van een controlerende overheid in een meer vriendelijke overheid. Die er weer is om mensen te helpen en dienstbaar te zijn. Oh, Robin komt er ook al aan. Ja, ik geef maar door. Nu komen de verkiezingen eraan. Ja. Wat moet er gebeuren? Wat moet een volgend kabinet aanpakken? Zoals mijn onderhuis er op dit moment uitziet, zo vind ik de politiek. Het is een chaos. Je hoort ook echt van mensen dat ze geen eten hebben. En dat, die zin die hoor ik steeds vaker. De hele structuur is weg van onze samenleving. Dus je moet echt van onderaf aan weer gaan bouwen. En het liefst zou ik Nederland zien zoals het was, met gewoon een ziekenfonds. Gewoon een fatsoenlijke, gewoon een fatsoenlijk land. Dat zou ik graag terugzien. En dat mensen weer gewoon mens zijn. Welke premier zie je voor je als je nu naar de nieuwe lijsttrekkers kijkt? Wie zou het kunnen? Pieter ja. Omtzigt. Zei Deborah van der Kleij van de stichting Debsters uit Dordrecht. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Ja, kan Pieter Omtzigt deze verwachtingen waarmaken, denk je? Nou, het is in ieder geval een belangrijk speerpunt voor zijn partij. Maar armoede te lijf gaan, dat is niet makkelijk. De afgelopen kabinetsperiode was er een speciale armoedeminister, Carola Schouten. Je zag de armoedecijfers ook wel naar beneden gaan, van ruim 1 miljoen mensen onder de armoedegrens in 2021 naar zo'n 825.000 nu. Maar door de hoge inflatie en de hoge energierekening liepen die cijfers weer op. Als het demissionaire kabinet afgelopen Prinsjesdag geen extra maatregelen had genomen, dan zouden die armoedecijfers weer naar boven 1 miljoen zijn gegaan. En extra pijnlijk is dat voor de kinderarmoedecijfers, want die zouden ook weer oplopen, terwijl het kabinet de ambitie had die te halveren. Nou, dat is dus voorkomen. Maar nog altijd is de verwachting dat komend jaar 165.000 kinderen in armoede leven. Daarom is het niet alleen voor NSC of Lijst Omtzigt, zoals de mevrouw in de reportage het noemt, een belangrijk speerpunt bestaanszekerheid. Maar dat is het ook voor veel andere partijen. Ja, maar dus ook een heel moeilijk punt. Hoe willen de verschillende partijen die armoede te lijf gaan? Er zijn eigenlijk twee manieren. De eerste manier is meer geld in de portemonnee voor die mensen krijgen. De andere manier is het leven goedkoper maken. Nou, als je kijkt naar de plannen om het leven goedkoper te maken, dan kun je bijvoorbeeld kijken naar de SP en de PVV. Die willen de BTW op boodschappen verlagen van 9% naar 0%. De SP en de ChristenUnie willen ook dat het BTW-tarief van 0% gaat gelden voor de treinkaartjes en de buskaartjes. Kijk je naar NSC, die wil de energierekening voor verwarming en koken goedkoper maken door een sociaal tarief in te voeren voor de energiebelasting op de eerste 1000 kuub gas. Dat zijn een paar van de maatregelen die partijen hebben om in ieder geval de basisbehoeften betaalbaarder te maken voor mensen. Maar op heel veel kosten heeft de politiek geen invloed. Hoe willen partijen ervoor zorgen dat mensen wel gewoon genoeg geld hebben om het allemaal te betalen? Ja, de meeste partijen willen dat in ieder geval het minimumloon gaat stijgen. Daar is nu een vrij kamerbrede meerderheid voor, die er na de verkiezingen ook lijkt te zijn. Vanaf 1 januari is het minimumloon €13,27 per uur. Nou, de SP en de PvdA willen dat dat wordt verhoogd naar €16. D66 wil dat dat verhoogd wordt naar €17,5. De ChristenUnie wil zelfs dat dat naar €18 gaat. Ook VVD, BBB, CDA en NSC zeggen dat het minimumloon omhoog moet. Noemen nog geen concreet bedrag. Maar het geldt zoals bij alles eigenlijk in het leven. Het gaat om de kleine lettertjes. Kijk niet alleen naar het bedrag als je het belangrijk vindt om je stemkeuze hierop te bepalen. Maar kijk ook naar hoe snel partijen naar dit bedrag toe willen. En daarover moet vandaag meer duidelijk worden als de verkiezingsprogramma's worden doorgerekend. Ja, want van dat minimumloon hangt voor heel veel mensen wat af, hè? Ja, dat klopt. Het is niet alleen de werkende die dus het minimumloonverhogingen merkt. Uitkeringen hangen daar ook vanaf, zoals AOW en de bijstand. Als het minimumloon stijgt, dan stijgen die automatisch mee. Dus die kunnen ook profiteren van zo'n minimumloonstijging. En voor de linkse partijen, die willen daarnaast nog iets verder gaan in de bijstand voor mensen die bijstand hebben en samenwonen met meerdere volwassenen in één huis. Die worden nu nog geconfronteerd met een korting op die bijstand. bijstand. Dus een aftrek van die bijstand, de zogenoemde kostendelersnorm. Ja, de linkse partijen willen daar vanaf, zodat die mensen ook meer in de portemonnee hebben. Nou heeft het demissionaire kabinet nog niet zo lang geleden de verschillende toeslagen verhoogd. Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag. Daar hoor ik je nu niet over, toch? Ja, dat klopt. Dat is de afgelopen jaren telkens gebruikt als instrument om de armoede tegen te gaan. Maar het systeem is complex. Een foutje is snel gemaakt. Bovendien is er een groep mensen die er wel recht op heeft, maar niet durft aan te vragen of het niet lukt om het aan te vragen, omdat het ingewikkeld is of omdat ze de taal niet machtig zijn. En het is juist die groep mensen die kwetsbaar is, die het zo nodig heeft. Dus willen veel partijen van dit systeem af, omdat dat het de langste tijd gehad heeft, vinden ze. Maar dat is nog zo makkelijk niet, want veel huishoudens, veel mensen in Nederland zijn ervan afhankelijk. 5,9 miljoen huishoudens krijgen zo'n toeslag. Er wordt jaarlijks 19 miljard euro in rondgepompt. Dus als je het systeem afschaft, ja, dat moet wel heel voorzichtig gebeuren, zonder dat er ongelukken gebeuren, omdat zoveel mensen ervan afhankelijk zijn. Nou, het concreetste voorstel heeft de ChristenUnie hoe dat te doen. Zij willen een groter bedrag belastingvrij maken van je inkomen om de basis gewoon te kunnen betalen, zoals ook in de reportage genoemd is, dat je je eten gewoon kunt betalen, dat je een dak boven je hoofd hebt. Andere partijen lijken geïnteresseerd in dit plan, willen daar meer van weten. Maar goed, dit is echt iets voor de formatie die pas na de verkiezingen gaat plaatsvinden. Dankjewel, Roel. Politiek verslaggever Roel Bosjes. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. De Fransen hebben de Olympische smaak te pakken. Ja, na de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar wil Frankrijk ook de Winterspelen van 2030 organiseren in het Alpengebied. De Fransen hebben zich officieel kandidaat gesteld. En de voorzitter van het Franse Olympisch Comité wil het budget onder de 1,6 miljard euro houden, onder meer door gebruik te maken van bestaande infrastructuur. Want zei hij op een persconferentie, net als met de Spelen van Parijs zijn we op zoek naar duurzame oplossingen die de veranderende wereld weerspiegelen. Maar Frankrijk is niet de enige. Ook Zwitserland en Zweden hebben zich kandidaat gesteld voor de organisatie van de Winterspelen van 2030. Feyenoord-verdediger Kwelinci Hartman heeft zich gestoord aan het gedrag van de spelers van Lazio, waarvan de Rotterdammers gisteren in de Champions League met 1-0 verloren. Hartman baalt van die nederlaag en heeft zich na afloop dus ook gestoord aan de spelers van Lazio. Misschien moet ik dat niet zeggen, maar net de spelers van Lazio kwamen binnen, stampen op onze deur, op de muur. En eigenlijk geeft dat alleen maar motivatie voor de komende twee wedstrijden. Ik denk dat we dat een beetje irritante gedrag, dat we dat uiteindelijk moeten afstraffen. Nou, misschien is dat wel de beste methode, hè? De irritatie ombuigen tot motivatie voor de komende Champions League wedstrijden. Want Feyenoord staat door het verlies van gisteren nu derde in de pool. Golfer Joost Luiten kan voor het eerst in zijn carrière een speelkaart veroveren op de PGA Tour, het hoogste Amerikaanse toernooicircuit. Eigenlijk gewoon de Champions League in het golf. De 37-jarige Luiten moet daarvoor in de top 10 van de Europese Tour staan. Nou, op dit moment staat hij er ook, maar er zijn nog twee toernooien te gaan. Op de PGA Tour spelen zou een enorme opsteker zijn, zegt Joost Luiten in het AD. Een jaar geleden twijfelde ik nog of ik moest doorgaan met golf en nu sta ik hier. Maar Luiten waarschuwt ook dat hij met 7 anderen strijdt om 4 plekken. De marges zijn klein en de concurrentie is groot. En schaatsen wordt op termijn een zaalsport. Oud-weerman Gerrit Hiemstra kwam volgens Omroep Friesland met dat slechte nieuws op de jaarvergadering van Friese ijsclubs. Schaatsen op natuurijs van sloten en meren wordt volgens Hiemstra steeds zeldzamer. De aantal keren dat je op natuurijs rieden kennen, moet nu. Ja, dat is al een heel stuk aanname. En dat zal nog verder aannemen. Toch klimaatverandering. Leuk om Gerrit ook eens weer in het Fries te horen. Ja, en dan toch zo Gerrit. Ja, dat wel. Ja. Je hoort onmiddellijk dat hij het is. En het gaat natuurlijk ook vaak over klimaatverandering. In dit geval ook volgens hem zullen er wel jaren met natuurijs zijn. Maar de kans wordt door de opwarming van de aarde steeds kleiner. De voorzitter van de ijsclub in Grauw is niet van plan om Gerrit Hiemstra zomaar te geloven. Die klimaatverandering, dat zal wel wat invloed hebben. Maar de natuur, die keert Gerrit Hiemstra net en wij ik net. Wij verwachten gewoon dat het winter wordt. Punt. Niemand weet hoe de natuur werkt. Wij niet en Gerrit Hiemstra ook niet, zegt die ijsclubvoorzitter. We gaan ervan uit dat het weer gewoon winter wordt. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De meeste files zijn momenteel te vinden in het midden en zuiden van het land. Eén echte uitzondering, dat is de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij Purmerend Noord is een spoedreparatie bezig aan de vangrail. Daar gebeurde afgelopen nacht een ongeluk. Nu is de linkerrijstrook dicht. Houd rekening met 20 minuten langzaam rijden vanaf afrit Avenhoorn. Nothing from nothing. Billy Preston. Het is 7:50. Volgens het Israëlische leger zijn troepen diep in Gazastad doorgedrongen. Ondanks herhaaldelijke waarschuwingen van het leger om te vluchten naar het zuiden zijn er naar schatting nog rond de 300.000 burgers in het gebied. Terwijl er hevige bombardementen zijn, dreigt voedsel en schoon drinkwater op te raken. En dat levert grote zorgen op voor iedereen die er is natuurlijk, maar ook voor iedereen die familie en kennissen in Gaza heeft. Esther van der Mos is directeur van de stichting Plant een Olijfboom, die strijdt voor de rechten van Palestijnen. En ze heeft schoonfamilie die in Gazastad woont. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het laatste dat u van uw familie gehoord heeft? Ja, ik zou nog wel graag willen aanvullen, want volgens bronnen als Al Jazeera zijn er nog zo'n 800.000 Palestijnen in het noorden. Onze familie vertelt dat de bombardementen steeds verder intensiveren. De afgelopen dagen worden er steeds lichtbommen in de lucht geschoten 's nachts. Deze markeren meestal een gebied dat gebombardeerd zal worden, dus dit geeft extra angst. Er is een gebrek aan alles. Weinig eten, mensen moeten uren in de rij staan voor schoon drinkwater. Dat is zowel in het zuiden van de Gazastrook als in het noorden. Er is haast geen brandstof meer, dus koken gebeurt op houtvuur. Niets van de konvooien dat de Gazastrook binnen is gegaan is naar het noorden gebracht, want dat mag niet van Israël. Meer en meer wat al in Gaza was, wordt verwoest door Israëlische luchtaanvallen en tankgeschut. Niet alleen huizen, maar ook landbouwgrond, kassen, zonnepanelen op ziekenhuizen voor elektriciteit, watervoorraden. Eigenlijk alles dat mensen nodig hebben om te overleven wordt gebombardeerd. Duizenden mensen worden nog vermist onder het puin en meer dan 10.000 zijn vermoord, waaronder 33 van onze familieleden. We hebben premier Netanyahu horen zeggen dat zij Gaza zullen moeten controleren, wat wijst op plannen voor een hernieuwde militaire bezetting na 16 jaar van volledige belegering van alle zee-, lucht- en landgrenzen. En ondertussen lijken de gelekte plannen om Palestijnen eerst etnisch te zuiveren uit het noorden van Gaza, om hen vervolgens de woestijn van Egypte in te drijven, de focus te hebben. Als u nu de mensen die er nu zitten spreekt, daar zitten dus ook kinderen bij die gezinnen. Hoe gaat het met hen? Wat voor verhalen vertellen ze u daarover? Ja, voor de kinderen is het ontzettend zwaar. Veel angst. Onze neefjes en nichtjes zijn bijvoorbeeld ook ziek. De ouders proberen hen te helpen zich te uiten. Bijvoorbeeld door tekeningen te maken en heel veel knuffels te geven. Maar uiteindelijk kun je je kind niet beschermen en kun je ze er niet voor afschermen, want de bombardementen zijn constant. Het Israëlische leger heeft iedereen opgeroepen om uit Gaza stad te vertrekken. Een deel van uw familie in ieder geval heeft dat niet gedaan dus. Klopt. Waarom hebben ze het niet gedaan? Ja, daar zijn eigenlijk veel redenen voor. Het eerste is dat nergens in Gaza is het veilig. Bijna 40% van de burgers zijn juist in het zuiden vermoord. Huizen met mensen erin worden zonder waarschuwing gebombardeerd. Dat heeft geleid tot meer dan 1000 bloedbaden onder families. Zoals ik al vertelde, ook van onze eigen familie. Vluchtwegen zijn meermaals gebombardeerd. Er is geen ruimte in het zuiden. Er zijn geen tenten. Alles zit vol. Mensen kunnen ook vaak niet. Er is geen brandstof voor vervoer. Veel mensen zijn oud, gewond, ziek of kunnen niet met kleine kinderen. Dokters en medisch personeel willen hun gemeenschappen niet verlaten en blijven dus in de ziekenhuizen bij de zieken. En de grootste reden is dat mensen het recht hebben te blijven. Dat gevoel hebben zij. En ze willen niet, zoals in 1948, opnieuw verdreven worden en niet meewerken aan de etnische zuivering van hun eigen volk. Maar het lijkt er inmiddels op dat het Israëlische leger ook echt Gazastad in gaat of is gegaan. Zijn ze daar niet heel bang voor? Uiteraard is er angst. Maar ja, zoals ik al zei, heel veel mensen kunnen gewoon niet weg. Wat zit erop? Maar laat ik zo vragen, zijn ze nu nog banger? Nog banger dan voor die bombardementen tot nu toe? Ja, de angst is sowieso natuurlijk groot dat je je familie verliest, dat je je kinderen kwijtraakt, of dat je kinderen alleen overblijven. Daar maken veel mensen zich zorgen over. Wat als ik doodga, maar mijn kind blijft als enige over. We zien veel kinderen die zijn helemaal alleen van de hele familie overgebleven. Dus de angst is sowieso groot, ook in het zuiden. Ook in het zuiden zijn mensen, 40%, bijna 40% van alle doden is in het zuiden. Daar worden huizen gebombardeerd met hele families erin. Ja, dus de angst is overal. Er is geen veilige plek in Gaza. En je kan er niet uit, hè? Je kan niet Gaza uit. Alles wordt dichtgehouden. Ja. Je kunt er niet uit, je kunt er ook niet in. Klopt. Wat voor gevoel geeft dat? Nou ja, heel veel families zeggen ook van we willen daar bij hun zijn. We willen naar ze toe. Ook al ga ik dan misschien dood, maar dan ben ik in ieder geval bij hun. Je voelt je ver weg. Dat is heftig. En het is ook onbegrijpelijk dat nu naar buiten komt dat Nederland niet alleen zich onthoudt van stemming voor een humanitair staakt het vuren, maar dat ook F-35 onderdelen geleverd worden, ondanks waarschuwingen dat oorlogsrecht geschonden wordt. Ja, dat zijn berichten van vanochtend, hè? Ja, en ook dat er ruimte gegeven wordt aan Israëlische Knessetleden die oproepen tot etnische zuivering. Wij in de Tweede Kamer. En kijk, wij roepen op tot rechtvaardigheid en einde aan de bombardementen en bezetting. En we kunnen daarin ook veel druk zetten op onze overheid met brieven, demonstraties en andere acties. En via Planten Olijfboom helpen we ook via het Palestina-fonds mensen in Gaza waar mogelijk met voedsel en dekens. Dus ja, we proberen gewoon te doen wat we kunnen. En het voelt misschien wel heel hopeloos. Ja. Maar ja, we zijn daarin nooit machteloos, zeggen wij altijd. We hebben als mensen altijd iets wat we kunnen doen en vooral ook nu moeten doen. Want we zien gewoon een genocide ontvouwen op onze beeldschermen. En dat is ja wel heel erg pijnlijk. En voor ons natuurlijk als familie nog meer. Maar we zien ook heel veel mensen die geen familie in Gaza hebben, die het zich heel erg aantrekken. En

En sinds de terroristische aanval van Hamas een maand geleden zouden bijna 350 Israëlische militairen zijn omgekomen. Deze cijfers zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Meerdere politieke partijen plaatsen zonder toestemming volgcookies, blijkt uit onderzoek van de NOS. Daarmee kunnen online gerichte advertenties worden getoond. Onder meer BBB en Forum voor Democratie plaatsen die cookies zonder goedkeuring. Ze noemen dat zelf een vergissing. Wethouders van tientallen gemeenten hebben in een brief aan demissionair minister Harbers hun zorgen geuit over de gevaren en de overlast door fatbikes en andere opgevoerde elektrische fietsen. Ze roepen Harbers op onmiddellijk in actie te komen. De wethouders denken onder meer aan een minimumleeftijd voor bestuurders van de fatbike. In Madrid waren gisteravond rellen bij protesten tegen amnestieplannen van premier Sanchez. Sanchez wil Catalanen, die in 2017 de onafhankelijkheid probeerden uit te roepen, vrijstellen van vervolging. De Socialistische Partij van Sanchez verloor in juli de verkiezingen, maar hij hoopt dankzij de amnestie steun van de Catalaanse partijen te krijgen om aan de macht te blijven. Volgens de autoriteiten in Spanje demonstreerden zo'n 7000 mensen bij het hoofdkwartier van de Socialistische Partij in Madrid. Een deel van de betogers gooide met stenen, vuurwerkbommen en volle bierflessen naar de politie. Tientallen mensen raakten gewond. In de Champions League heeft Feyenoord in Rome met 1-0 verloren van Lazio. Feyenoord stond in groep E bovenaan, maar is nu gezakt naar de derde plaats. Lazio staat tweede achter Atletico Madrid, dat met 6-0 van Celtic won. Het weer vanochtend vrijwel overal droog en af en toe ook zon. Vanmiddag meer bewolking en vanuit het westen regen. Vooral aan zee waait het ook flink. Het wordt 11 graden en in de regen is het een paar graden koeler. Verkeersinformatie Tim Schaap. De ochtendspits is in volle gang. De meeste files zijn, zoals wel vaker, te vinden in het midden en zuiden van het land. Er is wel een opvallende uitzondering op die regel. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij Purmerend Noord gebeurde afgelopen nacht een ongeluk. Nu is een spoedreparatie nodig aan de vangrail. Daardoor is één rijstrook dicht. Houdt rekening met ongeveer 3 kwartier vertraging vanaf Hoorn. Dan drukte op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Bij Kerkdriel staat een kapotte auto, waardoor één rijstrook dicht is. De vertraging is ongeveer 30 minuten vanaf Sint-Michielsgestel. Dan ook nog een ongeluk op de A29, Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en knooppunt Vaanplein een half uur langzaam rijden. En tot slot de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij afrit naar de vesting een ongeluk met meerdere personenauto's, een kettingbotsing daar. Eén rijstrook is afgesloten, daarom een half uur file rijden vanaf knooppunt Eemnes. Op een Max. Mag ik morgen met jou mee kitesurfen? Wat als iedereen straks topfit 120 wordt? Dat betekent wat voor ons pensioen. Bij APG werk je aan het pensioen van 4,5 miljoen mensen. Aan de toekomst. Dat vraagt om mensen die verder kijken. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Message in a Bottle. Met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. Een inspirerend verhaal over menselijkheid en hoop. Ga voor tickets naar eventum.nl. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Hallo, met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. het NOS Radio 1-journaal. Israëlische grondtroepen voeren meerdere militaire acties uit in Gaza-stad. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu. Eerder had het leger de stad al omsingeld. Hiermee lijkt een nieuwe fase van het offensief te zijn ingegaan. Verslaggever Lennart Zwolfs in Tel Aviv. Lennart, is er bekend wat voor acties het leger dan uitvoert? Nou, over berichten daarover zijn we volledig of bijna volledig afhankelijk van het Israëlische leger en de Israëlische regering. We komen zelf Gaza niet in. Ook zijn er weinig onafhankelijke journalisten die daarover kunnen berichten. Maar het is inderdaad wel dat Netanyahu, wat je net al zegt, nu heeft bevestigd dat ze dus echt aan het aanvallen zijn in Gaza-stad zelf. Een Israëlische generaal die heeft gisteravond gezegd dat het voor het eerst in tientallen jaren is dat het Israëlische leger zo diep in Gaza is ingetrokken en dat het een hele complexe een moeilijke oorlog zal gaan worden. Nou, dat lijkt mij ook. We weten natuurlijk dat Hamas daar een heel tunnelnetwerk heeft vanuit waar ze opereren. Dat ze dat gebied kennen. Dat ze deze aanval die ze vorige maand op Israël hebben gepleegd, de terreuraanval, lang hebben voorbereid. Dus dit ook zagen aankomen. Nou, die Israëlische generaal zegt wel dat er ieder uur Hamas-strijders worden gedood en dat die tunnels waar die Hamas-strijders zitten nu worden blootgelegd. Dat wapens van Hamas worden vernietigd op dit moment. Alleen dat zijn dus allemaal berichten van het Israëlische leger die wij moeilijk kunnen verifiëren. Nu. Hamas zelf heeft daar ook nog niet op gereageerd. En wat we wel nog verder hebben gehoord van die strijd daar nu is van het Rode Kruis. Die zeggen namelijk dat er een hulpconvooi van hun onder vuur is komen te liggen. Er waren 5 vrachtwagens en 2 andere voertuigen met medische hulpgoederen die werden rondgebracht en die zijn beschoten. Alleen wie daarvoor verantwoordelijk is, ja, dat weten we dus nog niet. Er zouden gisteren ook nog mensen vertrekken uit Gazastad. Die liepen met de witte vlaggen langs Israëlische tanks. Kunnen mensen die er nu nog zijn, eventueel nog weg, denk jij? Nou ja, dat was inderdaad, die beelden werden gisteren vrijgegeven. Het waren ook beelden van het Israëlische leger. Hoeveel mensen dat waren en of mensen nu nog weg kunnen, ja, dat is lastig te zeggen. Kijk, Israël heeft wel vaker humanitaire corridors ingesteld zodat mensen veilig konden vertrekken van het noorden naar het zuiden. Alleen weten we dat vanuit Gaza heel vaak wordt gezegd, ja, we vertrouwen Israël niet, want ondertussen wordt er gewoon gebombardeerd. Dus sommige mensen willen zelf ook niet weg. Nu is er ook vannacht in Gaza-stad weer gebombardeerd en ook op een vluchtelingenkamp iets noordelijker is weer gebombardeerd. Daar zouden volgens Al Jazeera 19 doden bij zijn gevallen. En wat je in Israël vooral hoort is dat Hamas mensen dus niet toestaat om te vertrekken. Ze zeggen hier dat Hamas de Palestijnen daar als menselijk schild gebruikt. Dus ja, mensen willen misschien niet weg en mensen kunnen misschien ook niet weg. Maar hoe dat nu precies zit, dat is lastig te zeggen. De Amerikaanse president Biden die zei gisteren dat hij aan premier Netanyahu heeft gevraagd om een gevechtspauze. Omdat dat zou kunnen bijdragen aan het vrijlaten van een aantal van de gijzelaars. Heeft Israël daar formeel op gereageerd? Een officiële reactie is er nog niet. Wel heeft president Biden zelf inmiddels bevestigd dat daarover wordt gesproken. En eerder zou dat gaan om een gevechtspauze van 3 dagen. Nou, wat ik wel weet is hier in Israël dat Netanyahu 3 dagen tot nu toe sowieso niet wil. Want dat ziet hij meer als een staakt het vuren. En een staakt het vuren, dat willen ze in Israël sowieso niet. Want dan kan Hamas zich weer gaan voorbereiden op een nieuwe aanval. En de eis van Netanyahu is nog steeds, eerst moeten alle gijzelaars worden vrijgelaten. En dan kunnen we pas gaan praten over langere gevechtspauzes en een eventueel staakt het vuren. Wel heeft Netanyahu eerder al gezegd dat hij wel open staat voor korte tactische gevechtspauzes van een aantal uur. Maar ja, hoe die er dan precies uit moeten komen te zien, dat is nog onduidelijk. Nee. Dus de regering staat in ieder geval niet open echt voor een echt langdurige gevechtspauze. Hoe is dat onder de bevolking van Israël? Nou, je hebt natuurlijk de families van de gijzelaars. Die zijn hier heel goed georganiseerd. Die vragen ook heel veel aandacht voor die gijzelaars. En die willen natuurlijk niks liever dan hun geliefde weer terug. Dat Hamas ze laat gaan. Dus ja, ik kan me goed voorstellen dat die openstaan voor zo'n gevechtspauze om hun geliefde weer terug te krijgen. Tegelijkertijd is er hier in Israël onder de bevolking ook een grote groep die zegt, we moeten, koste wat het kost, Hamas nu gewoon vernietigen. Hè? Wat zij vorige maand hebben gedaan, dat is ongekend. Het is een enorm trauma hier. Dus we moeten nu Hamas vernietigen. En daar zitten risico's aan. Risico's voor die gijzelaars. Maar ook, kijk naar alle onschuldige burgers die in Gaza nu omkomen. Maar hier in Israël zeggen die mensen dan, ja, dat is de schuld van Hamas. Zij zijn deze aanval begonnen. En onze prioriteit is nu om Hamas te vernietigen. Met alle risico's van dien. Lennart, dankjewel. Verslaggever Lennart Zwolfs vanuit Tel Aviv. En demissionaire premier Mark Rutte die is op dit moment op bezoek in Qatar om bij de emir daar te praten over de oorlog tussen Israël en Hamas. En dan zullen ze het onder andere hebben over de vraag hoe er meer hulpmiddelen naar Gaza kunnen en hoe buitenlanders ook weg kunnen uit Gaza. Qatar treedt in die oorlog tussen Hamas en Israël op als bemiddelaar. Midden-Oosten correspondent Daisy Moore, jij bent in Beirut en vorige week was je nog in Doha. Want daar sprak je onder andere met de adviseur van de minister over de diplomatieke positie van Qatar. Want hoe komt het dat Qatar nu eigenlijk dé bemiddelaar is geworden? Ja, dat komt omdat ze goede communicatiekanalen hebben met alle belangrijke spelers. Iran, Israël en Amerika. Qatar huisvest een grote Amerikaanse basis. Duizenden troepen die daar gestationeerd zijn. Daarbij hebben ze op verzoek van de Amerikanen al jaren een kantoor van Hamas in Doha. Van waaruit politieke kopstukken zoals Ismail Haniyeh hun werk doen. En hoewel ze geen officieel akkoord hebben met Israël, zoals bijvoorbeeld de Emiraten dat hebben, hebben ze wel goede banden met Israël op allerlei niveaus. Dat komt onder andere omdat ze al jaren miljoenen euro's geven aan Gaza. Dat geld gaat via Israël naar Gaza. En daarvoor moet je dan natuurlijk met Israël coördineren. En dat doen ze dus ook. Dus ja, praten met alle spelers is voor een onderhandelaar natuurlijk cruciaal. En het is de afgelopen weken dan ook echt een komen en gaan geweest van internationale kopstukken in Doha. Mensen die een afspraak willen met de emir om te praten over mogelijke oplossingen. Hoe doen ze het in de praktijk, die bemiddeling? Ja, het is heel pragmatisch eigenlijk. Dat legde ze ook uit vorige week. Het is gebaseerd voornamelijk op persoonlijke banden. Het is een relatief klein clubje diplomaten. Bovendien hebben ze natuurlijk veel geld uit hun olie- en gasinkomsten. Dat helpt natuurlijk ook diepe zakken. We zien nu ook dat ze niet plotseling pas optreden, hè, als bemiddelaar. We hebben het eerder ook al gezien. Denk aan de machtsovername door de Taliban in Afghanistan 2 jaar geleden. Hoe moeilijk het toen was om buitenlanders weg te krijgen uit Kabul. En een van de weinige routes uit het land bleek toen ook via Doha. Dus je ziet het op verschillende manieren. Ook als het bijvoorbeeld gaat om de spanningen tussen de VS en Iran. Ook tussen die twee zijn Qatar vaak, ja, is vaak de bemiddelaar als het bijvoorbeeld gaat om gevangenenruil en zo. Dus je ziet het vaker. En ze worden dus ook blijkbaar wel echt vertrouwd door twee partijen die zeer ver uit elkaar liggen. Ja, of dat volledig vertrouwen is, dat zou ik niet durven zeggen. Maar ze worden vergeleken bij andere landen wel gezien als de meest geschikte bemiddelaar op dit moment. Een bemiddelaar dus met geloofwaardige connecties aan de verschillende kanten. Tegelijkertijd zie je ook dat Qatar duidelijk aan de Palestijnse kant staat. De emotie van de Qatarese bevolking is absoluut pro-Palestijns. Dat steken ze ook niet onder stoelen of banken. Voor hun is Hamas een verzetsbeweging, geen terroristische organisatie. En er is dus internationaal zeker ook kritiek vanuit Israël, vanuit Amerika. Daar zijn mensen die zeggen dat praten met een land, dat praat met de vijand. Dat je daar eigenlijk helemaal niks mee te maken moet willen hebben. Hoe kan je nou en geldschieter en onderhandelaar zijn, zeggen de mensen met kritiek. En daar zijn ze zich ook van bewust, ook in Qatar. Dat vertelden ze vorige week ook. Ze weten dat dit geen makkelijke, ja, balanceeract is. Maar ja, ook gaven ze aan dat ze absoluut niet van plan zijn om op te geven. En je ziet dus ook de internationale gemeenschap weet het land keer op keer snel te vinden als we ze nodig hebben. Ja. Dat zien we nu dus ook weer. Maar welk belang heeft Qatar daar nou vooral bij dan? Ja, zij willen de ultieme onderhandelaar zijn. Dat is niet iets wat ze plotseling bedacht hebben, maar daar zijn ze al 20 jaar mee bezig. Ze zien het als een veiligheidsgarantie eigenlijk voor dit kleine landje in een turbulente regio. Een geschikt imago vinden ze. Dus er staat nu ook veel voor ze op het spel. Alle ogen zijn gericht op de diplomatieke kunsten van het land. Gaan ze het waarmaken? Dat is nog zeer de vraag, want het is tot nu toe natuurlijk nog maar deels gelukt. Dankjewel, correspondent Daisy Moore. Volgens NRC heeft Nederland vorige maand reserveonderdelen voor gevechtsvliegtuigen naar Israël gestuurd. Ambtenaren waarschuwden dat Nederland zo het oorlogsrecht zou kunnen schenden, omdat de F-35 onderdelen voor bombardementen op Gaza worden gebruikt. Maar Nederland leverde toch, volgens NRC, om de relatie met Israël en Amerika goed te houden. Driekwart van de kiezers steunt een stevig klimaatbeleid, blijkt uit onderzoek van INO Research voor de Volkskrant. Maar de rekening moet dan wel worden betaald door de grote bedrijven en niet door de burger zelf. Zo is de meerderheid van de ondervraagden het erover eens dat de vliegtickets niet duurder mogen worden en ook de brandstofprijzen mogen niet omhoog. Bijna de helft van de Australiërs heeft last gehad van een grote internetstoring. Meer dan 10 miljoen mensen en 400.000 bedrijven hadden door die storing bij provider Optus geen internet. Er waren onder meer betalingsproblemen in de winkels. Mensen konden het noodnummer niet altijd bereiken. Optus zegt dat de verbindingen weer worden hersteld. En bij ABC Australia heeft de leiding excuses aangeboden dat de verbindingen werden onderbroken. Ja, gaan we naar de verkeersinformatie? Nou, ik denk dat we nog een fragment hadden van ABC Australia. Dat denk ik ook. Het staat wel ergens helemaal onderaan, zie ik. Ja, nog lager volgens mij. Ja, gaat niet meer goed komen, hè? Nou, de verbindingen hier zijn even mis, maar in Australië zijn ze weer beter. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. Wel zegt provider Optus dat er geen sprake was van een hack. In België was een grote treinstaking. Zeker de helft van de treinen rijdt daar niet sinds gisteravond laat. Werknemers zijn niet tevreden met een nieuwe planning, waardoor ze meer moeten doen in minder tijd, vertelt een verslaggever van de VRT. Dus eigenlijk, ze kregen ongeveer 35 minuten vooraleer ze de trein opstappen om bepaalde dingen voor te bereiden. En de directie wil daarop beknibbelen. Volgens de vakbonden was dat te veel. Ook zou op sommige stations gesneden worden in het aantal werknemers. De staking duurt nog tot morgenavond en voor volgende maand staat er een nieuwe 48-uur staking gepland bij de Belgische spoorwegen. En de Amsterdamse campagne om overlastgevende toeristen te weren lijkt te werken. Het aantal Britten dat naar Nederland komt is volgens de krant The Independent met 22% afgenomen ten opzichte van de periode voor corona. Amsterdam is eerder dit jaar de Stay Away-campagne begonnen om toeristen weg te houden die vooral komen voor drank en drugs. En een Britse toerismedeskundige zegt bij The Independent dat de Amsterdamse aanpak wel eens een goed voorbeeld zou kunnen blijken voor andere landen. Dat is nu verkeersinformatie met Tim Schaap. Ja, sorry, ik was iets te enthousiast. Op de A7 nog een file, Den Oever richting Zaanstad. Bij afrit Purmerend Noord een spoedreparatie aan de vangrail na een ongeluk vannacht. De linkerrijstrook is dicht, hou rekening met 3 kwartier vertraging. En een ongeluk met maar liefst 8 personenauto's op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daarom nu een half uur file rijden tussen Soest en afrit naar de vesting. Bij een protest voor het hoofdkwartier van de Spaanse Socialistische Partij in Madrid zijn gisteravond rellen uitgebroken. Duizenden Spanjaarden gingen de straat op. Rond 10 uur brak dat geweld uit. Correspondent Edwin Winkels, waarom protesteren ze? Ze protesteren omdat de demissionaire premier Pedro Sánchez, die is aan het onderhandelen met de Catalaanse partij Junts van de gevluchte oud-premier Puigdemont, die in Brussel zit, om genoeg steun te krijgen voor zodat hij eind deze maand tot nieuwe premier van Spanje uitgeroepen kan worden. En een van de akkoorden die gaat over de amnestie. En ongeveer 400 Catalanen die zich in 2017 met het toen illegale referendum bemoeid zouden hebben voor de onafhankelijkheid van Catalonië, die hun straffen zouden kwijtgescholden worden. Waaronder bijvoorbeeld die van Puigdemont, die nog niet gestraft is, maar wel berecht kan worden. En ja, er is een deel in Spanje dat daar absoluut niet mee eens is. Die zeggen van, we moeten niet die Catalanen extra dingen geven, terwijl ze zich slecht hebben gedragen tegen de eenheid van Spanje. En dit is dan ook vooral het extreemrechtse Vox, of veel conservatieve mensen die protesteren tegen die mogelijke amnestiewet die de Catalanen bevoordeelt. Maar ja, Sánchez heeft een doel met die amnestie. Absoluut, hij heeft de 6 stemmen van Puigdemont, zijn parlementariërs in Madrid, heeft hij nodig om net de meerderheid te halen die hem de nieuwe premier maakt. En dit proces is al heel lang gaande. De protesten worden ook nu heftiger, omdat lijkt dat de onderhandeling in de laatste fase is. Ze zijn bijna tot een akkoord, willen ze ook wel. Daarom zijn nu bijna dagelijks. Dit was het 5e protest, alleen tot nu toe was het nog niet zo uit de hand gelopen. Dat was echt, dat zag je ook, mensen van de partij Vox, een extreemrechtsdeel van Spanje, met fascistische groeten en leuzen, die gisteravond laat voor dat geweld tegen de politie zorgden. Maar staat het dan ook voor meer, of gaat het echt om die amnestiewet, of niet wet, die amnestie voor die Catalanen? Nou, het gaat vooral hierom. Het is voor hun de eenheid, verdediging van de eenheid van Spanje. Zij vinden dat er niet andere volken binnen Spanje zijn, zoals de Basken en de Catalanen. En ja, intussen worden dan ook allerlei andere leuzen, homofobe leuzen tegen moslims, et cetera. Dat wordt er allemaal bijgehaald. Maar in principe is de aanleiding die amnestiewet voor de Catalanen. En hoe ligt dit inmiddels in die partij van Sanchez zelf? Ja, daar heeft hij nooit volledige steun gehad. Zeker niet van enkele oud-premiers. Die hebben gezegd, we moeten niet zo ver gaan om te willen regeren. Maar ja, hij drukt het toch door. De meesten zijn toch wel met hem eens. En je ziet ook in de enquêtes, de populariteit loopt ietsje terug. Maar het is niet zo dat hij enorme klappen te verwerken heeft als er opnieuw verkiezingen gehouden zou worden. Dus, maar hij is nu zo ver op deze weg dat lijkt dat echt niemand hem wil tegenhouden. En hij heeft ook gewoon het steun van en zijn coalitiepartner Sumar, de mogelijke coalitiepartner, en veel andere partijen binnen Spanje. En zij zien ook van deze protesten de aanleiding van, ja, wat we niet willen is dat Fox toch op een of andere manier na nieuwe verkiezingen in de regering komt met hun ideeën. Dus de steun voor hem door te trekken heeft Sanchez toch wel. Dankjewel, correspondent Edwin Winkels. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 journaal. Chasing Pirates van Nora Jones. Over ruim een uur, Stand.nl, Guylaine Plag, goedemorgen. Ja, Guylaine Plag is Carlo-Johan de Zwart in dit geval. Goedemorgen. Ja, ik zie je niet, ik zit nee, in Den Haag. Nee, dat snap ik. Jij zit in Den Haag natuurlijk. Jullie wisselen wel heel erg af deze week. Ja, we zijn lekker heen en weer aan het schakelen. Nee, Guylaine zit of ligt met een griepje thuis. Dus ze zei dat de stem wat precies was gisteren. Ja. De stelling vanochtend is, er moeten veel strengere regels komen voor alle soorten e-bikes. We hebben het wel vaker over gehad in Stand.nl. De gevaren en de ergernissen over die fietsen met een accu. En daar is inmiddels bijgekomen natuurlijk die fatbiken. Maar nu willen tientallen gemeenten, wethouders uit die gemeenten, de overlast van al deze elektronisch aangedreven tweewielers indammen. Want er zijn vrij weinig regels eigenlijk. Ze mogen met geen helm rondrijden nog op de fietspad. Ze zijn vaak opgevoerd. Er is geen minimumleeftijd. Dus kinderen van 12 die voorbij razen op zo'n fatbike. Oudere mensen die dat ding niet helemaal lekker beheersen. Kortom, onveilige situaties. En daar moet een einde aankomen volgens die gemeente. En misschien volgens u thuis ook wel. Dus de vraag is, heeft u kinderen die gebruik maken van zo'n e-bike of een fatbike? Wat is uw afweging om uw kinderen daarop te laten fietsen? Gebruikt u zelf een e-bike? Wat doet u om veilig aan het verkeer deel te nemen? U kunt bellen 0800-1101 of reageren via stand.nl. Dat is na 9:30. Na 9:30 hebben we een gesprek met de lijsttrekker van Forum voor Democratie, Thierry Baudet. En hij is binnen, Wilco. Ja, dat klopt. Hij zit hier aan onze leestafel op de redactie. Meneer Baudet, goedemorgen. Campagne. We zagen de afgelopen tijd filmpjes met Dylan Jezelguus vanuit de sportschool, ook van Lilian Marijnissen. Zelf ook nog in de sportschool geweest, want u komt daar ook wel eens, hebben we de afgelopen tijd gezien. Ja, ik heb gisteren nog getennist. Dat ging best wel goed. En misschien moeten we daar ook binnenkort nog maar eens iets voor laten zien aan de mensen. Want het is altijd goed om mensen te motiveren om gezond te leven. Ja, dat is wel een van uw doelstellingen. Een gezonde geest en een gezond lichaam. Ik denk dat sporten is voor iedereen goed en het is ook nog eens hartstikke leuk. Nou, heel goed. Laten we langzaam naar de radiostudio lopen. Dan gaan we zo aan het interview beginnen. Ster. De beste private bank van Nederland? Vraag het onze cliënten. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Wordt het links, wordt het rechts of blijf je in het midden? Ga goed voorbereid het stemhokje in met het verkiezingsabonnement. Dat is jouw favoriete krant 4 weken lang voor maar 1 euro per week. En het abonnement stopt vanzelf. Kies je krant op kiosk.nl/verkiezingen. Hallo, wij zijn PreZero. En wij denken altijd, wat als het lukt? Neem nou lege shampooflessen. Waar anderen alleen lege shampooflessen zien, zien wij een kans om een reismand voor katten te maken. En die belandt dan weer als duurzaam product in de winkel. Mooi toch? Zo werken we hard aan een samenleving die minder grondstoffen nodig heeft. Ook anders naar jouw afval kijken? Wat als het lukt? PreZero. Hoi, ik ben Eva. Ik zet me al lange tijd in voor vernieuwing in de zorg. En dat doe ik nu ook samen met VGZ. Want VGZ is dé zorgvernieuwer. Zij helpen nieuwe plannen en ideeën verder te brengen. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Ook samen naar het afval van jouw bedrijf kijken? Ga naar prezero.nl. Ja, het is alweer bijna de 10e. En dat komt goed uit, want de jackpot van 10 november staat op 8,1 miljoen. Netto. Oh, dat zou even lekker zijn. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. 30% korting op de Franse roombrie met unieke rijping en vol romige binnenkant van de biologische kaasmakers van Pâturage Comtois. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Bijna 4% van de Nederlanders liep vorig jaar het risico om onder de armoedegrens te belanden. Het laagste risiconiveau in 45 jaar. Het komt volgens het CBS door ondersteunende maatregelen als de energietoeslag. Zonder die ondersteuning zou het percentage zijn opgelopen tot bijna 6%. Ook vannacht waren er weer Israëlische bombardementen op de Gazastrook. Al Jazeera meldt beschietingen in het noorden van Gaza, in de buurt van 2 ziekenhuizen en bij het vluchtelingenkamp Jabalia. Er wordt gesproken van tenminste 19 doden. De burgemeester van Gorinchem werd maandagochtend bedreigd op de markt. Een man die zich over haar beklaagde riep dat de kogels komen. Omroep Rijnmond meldt dat de man haar afgelopen zomer ook al bedreigde. En zou de burgemeester van Gorinchem toen hebben opgewacht bij haar huis. En niet eerder sinds de metingen was oktober zo warm. De gemiddelde temperatuur wereldwijd was 15,3 graden. Bijna een halve graad warmer dan het vorige oktoberrecord. De Europese klimaatorganisatie Copernicus zegt dat dit jaar vrijwel zeker het warmste jaar wordt dat ooit is gemeten. Bij Weerplaza Roosmarijn Knol. Roosmarijn, hoe zit het qua nattigheid en droogte vanochtend? Vanochtend is het nog droog, vooral in het oosten van het land. Daar kan het zonnetje ook nog even doorbreken. Maar er zit wel een regenzone aan te komen. Ligt momenteel al boven de Noordzee, komt behoorlijk snel onze kant op. En voor die regenzone uit ontstaan hier en daar ook al wat losse buien. Dus helemaal droog weer is vanochtend ook niet overal een garantie. Temperatuur redelijk normaal voor de tijd van het jaar. Zo'n 10 of 11 graden nog voordat het begint te regenen. Maar als die regenzone vanmiddag pal boven ons land ligt, gaat de temperatuur behoorlijk omlaag, ongeveer zo'n 8 graden. De wind neemt dan ook behoorlijk in kracht toe uit het zuidwesten. Meestal een matige wind. Maar aan zee en in het westen van het land kan daar toch wel een tijdje een krachtige tot harde wind komen te staan. Dus dan is dat herfstachtige plaatje helemaal compleet. Een tijdje? Wat is een tijdje? Vanavond gaat de wind geleidelijk wel weer liggen. Dan blijft het wel nog een tijd doorregenen. Pas in de loop van de nacht gaat het wat droger worden. In het zuidoosten van het land blijft het dan nog wel een tijdje doorregenen. En donderdag beginnen we met regen. Daarna een tijdje weer wat droger. En in de middag hier en daar een bui. Maar tussendoor dan nog wel ruimte voor de zon. En dan is de wind alweer afgenomen. Dan hebben we meestal nog een matige wind uit het zuidwesten. En verkeersinformatie, Tim Schaap. Zeker weten. De meeste files zijn nog altijd te vinden in het midden en zuiden van het land. Alles bij elkaar opgeteld, zo'n 300 kilometer in het hele land. Allereerst een ongeluk wat nog opvalt op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Belfried naar de vesting, een kettingbotsing met 8 personenauto's. Door het ongeluk is nu 1 rijstrook dicht. Vertraging is ongeveer 50 minuten. Dan een spoedreparatie na een ongeluk vannacht op de A7 Den Oever richting Zaanstad. Tussen Wognum en Purmerend 13 kilometer bumper aan bumper. Hou daar rekening met 40 minuten oponthoud. Daar is de linker rijstrook dicht. Dan opruimwerkzaamheden na een ongeluk op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en knooppunt Vaanplein ongeveer een half uur langzaam rijden. En tot slot drukt op de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf Geertruidenberg viel het tot aan Gorkum 12 kilometer. Reken daar op een half uur extra reistijd. Ster. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. AWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadstekker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, met ANWB Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Sluit nu Wegenwacht Nederland Standaard af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. 75% van de MKB-bedrijven is al slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden Zakelijk Internet voor 30 euro per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Uw oude stoel is geld waard. Nu tot wel 1000 euro inruilkorting bij Meubelzorg. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Op weg naar 22 november. De lijsttrekkers in het NOS Radio 1-journaal. En vandaag is dat Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Als wij er niet waren geweest, wist niemand in ons land welke duistere processen zich afspelen bij het World Economic Forum. Wat is non-binair? Poetin is een held binnen de binnenlandse politiek. De binnenlandse politiek. Er zijn heel veel extreem merkwaardige dingen aan dat hele verhaal. Maar ben je een man of een vrouw? Ik ben non-binair. Maar hoe kan dat nou? Wij gaan gewoon Mars koloniseren. Ik was op dat moment niet op de maan om te controleren of het wel of niet gebeurd is. Nou, volgens mij bent u al vrij ver op weg naar de maan. Meneer Baudet, goedemorgen. Goedemorgen. Onvermijdelijk om mee te beginnen. Gisteren werd bekend dat het College van Onderzoek Integriteit Tweede Kamer... de Tweede Kamer heeft geadviseerd om u en twee fractiegenoten... Jans en Van Meijeren, 7 dagen te schorsen... omdat u zich niet aan de gedragscode houdt. U weigert een commerciële nevenfunctie te registreren bij de Kamer. En volgens het reglement van de Kamer bent u dat verplicht. Als dat doorgaat, is dat voor u dus de tweede keer? Ja. Ja, dan heb ik weer een weekje over om wat nieuwe nevenfuncties te ontplooien. U bent niet van plan om u te gaan houden aan dat gisteren? Nee, natuurlijk niet. We zijn principieel tegen het geven van verantwoording aan andere Kamerleden. Kijk, iedereen kan zien wat we doen via de Kamer van Koophandel. Hè? Gideon van Meijeren die wordt zelfs geschorst omdat hij ook statenlid is. Nou, er is echt niemand die... niet weet dat hij statenlid is. Dus het is puur en alleen een machtsspelletje. Waar ze mee bezig zijn is om de Tweede Kamer tot een normale werkplek te maken. Daarom dat ze ook het hebben over collega's. We zijn geen collega's, we zijn ambtsgenoten. En wij zijn aan niemand anders verantwoording verplicht dan aan de kiezer. En daarom is het een principiële kwestie. Wij delen onze agenda niet. We vertellen niet met wie we afspraken hebben. We delen geen reizen. Dat zijn allemaal dingen die ze willen weten om ons te kunnen controleren. Maar de Tweede Kamer heeft natuurlijk ingesteld vanwege integriteit. Daarom willen ze dat iedereen daar transparantie in betracht. Ja, dat is onzin. Het heeft helemaal niets met integriteit te maken of jij ook statenlid bent of je met iemand afspreekt. Of je inkomsten uit andere bronnen hebt. Flauwekul. Ik geloof daar helemaal niks van. Het is een voorwendsel om het ambt van Kamerlid te onderwerpen aan een ambtelijke bureaucratische cultuur. In uw programma staat uw verkiezingsprogramma staat een aantal bekende standpunten, zoals een migratiestop, een vertrek uit de Europese Unie, een vertrek uit de euro, beëindiging van het klimaatbeleid en ook beëindiging van de maximumsnelheid. En daarnaast is vrijheid een veel voorkomend begrip in dat programma. Ik geloof dat het 122 keer voorkomt als je Google Search er even op loslaat. Wat bedoelt u met vrijheid? Vrijheid betekent dat er minder greep moet zijn van de overheid op de levens van burgers. We hebben natuurlijk een lockdown gehad. We hebben anderhalf jaar gevangen gezeten. Dat was een enorme misbruik van macht dat de staat heeft laten zien. En sindsdien is het alleen maar erger geworden met censuur, met een enorme toename van de belastingen. Nederlands houden bijna niets meer over. Zijn voor alles bijna afhankelijk van subsidies en cadeautjes van de staat. En wij willen dat allemaal omdraaien. We willen dat er veel meer ruimte komt voor het individu. We willen ook dat je harder mag rijden op de snelweg. We willen minder regels. En geldt die vrijheid dan voor iedereen? Ja, natuurlijk. Wij zijn een echte middenstandspartij, middenklasse. Wij willen dat de gewone Nederlander weer veel meer armslag krijgt, veel meer ruimte krijgt. Maar u wilt bijvoorbeeld ook sommige groepen uw normen opleggen, want in het onderwijs wilt u bijvoorbeeld geen lessen over gender. Ja, dus wij vinden de vrijheid van het kind om gevrijwaard te blijven van seksuele verwarring, transgender indoctrinatie, maar ook van klimaatpropaganda, heel belangrijk. Wij vinden dat je de jeugd daar niet mee moet lastigvallen. U grijpt dan ook in de vrijheid van docenten die voor de klas staan? Er zijn natuurlijk bepaalde grenzen. Vrijheid is nooit onbeperkt. Hè. Je mag ook niet een anders eigendom afpakken. Dat is ook inperking van vrijheid, dat is waar. Maar wie bepaalt dan waar hier de vrijheid ligt? De politiek, hè? Daar gaan verkiezingen over. Dus wij willen dat mensen veel meer geld overhouden in hun portemonnee. Dat ze veel meer vrijheid hebben om te doen wat ze willen. En dat we stoppen met de transgender indoctrinatie van kinderen. Dat vanaf je 11e mag je nu hormoonblokkers nemen. Dat betekent dat je permanent onvruchtbaar wordt. Dat wordt gewoon aangereikt aan kinderen. Wij vinden dat heel onverstandig. Nou, daar zit een heel medisch traject natuurlijk achter. Ja, medisch traject op je 11e. Dat gebeurt niet zomaar. Ja. We hebben een luisteraarsvraag van Wilbert. En die zegt, geachte heer Baudet, ik ben benieuwd naar uw visie ten aanzien van het beschermen van burgers. Bijvoorbeeld gokken, economisch voorkomen van verslaving en PFAS, gezondheid. Moet de overheid zich hierin mengen? Kijk, natuurlijk is het belangrijk dat je mensen vanaf hun 18e vrijlaat en tot hun 18e bepaalde dingen verbiedt of ontmoedigt. Bijvoorbeeld drugsgebruik, bijvoorbeeld gokken. Maar er zijn ook veel dingen die beschouwd worden als een gevaar, wat het helemaal niet is. Dus PFAS, stikstof, de CO2-hype. Dat zijn helemaal geen dingen die bedreigend zijn voor ons welzijn. Dat zijn eerder dingen die een soort bureaucratische werkelijkheid zijn geworden, waar onze hele samenleving door plat komt te liggen. Dus het is heel belangrijk om scherp te kijken, wat is nou daadwerkelijk een bedreiging voor onze samenleving en wat niet. En heel veel van die klimaat- en milieudingen zijn helemaal geen bedreiging. Maar goed, deze luisteraar noemt een concreet voorbeeld, bijvoorbeeld PFAS. Ja, het wordt schromelijk overdreven, de impact daarvan. En dat is ook iets wat ineens uit de hoge hoed wordt getoverd. Komt ineens totale bouw stopt, de hele industrie komt onder druk te staan. Dat is niet ineens, want bijvoorbeeld Gemoers in Dordrecht weet al jaren dat ze veel te veel PFAS uitstoten. Heeft maatregelen genomen om zwangere vrouwen bijvoorbeeld niet in die fabriek te laten werken. Juist vanwege het gevaar van PFAS. En ondanks dat ze dat wisten, gingen ze maar door. Nou, dus dit is niet uit de lucht komen vallen. Ze weten het al sinds de jaren 70. Nou, wat we weten sinds de jaren 70 is dat er allerlei stoffen en allerlei dingen van invloed zijn natuurlijk op de gezondheid van mensen. Dat is evident. Alleen de mate waarin dat zo is, wordt enorm overdreven. Gemoers noemt u, maar Tata is een ander voorbeeld. Ja. Dat is gewoon de beste staalfabriek ter wereld. En wat je zou kunnen doen, is daar een aantal, er zijn bij één of twee schoorstenen zijn een aantal dingen bouwkundig misgegaan. Dat kun je herstellen. Maar wat we nu aan het doen zijn, is het kind met het badwater weggooien in Nederland. We zijn ons hele land aan het de-industrialiseren. En dat is totaal niet nodig. We zitten echt in een kramp. Zegt u nu eigenlijk tegen de mensen die daar wonen, jammer dan dat u er last van heeft met uw gezondheid? Nee, de natuur is er uitstekend aan toe in de omgeving. U ontkent gewoon dat ze er last van hebben? Nee, er zijn mensen. Er zijn één of twee keer per jaar is er een wind en uitstoot. En bovendien, er is een één schoorsteen. Is er wind en uitstoot? Waardoor je, ja. Maar er is één schoorsteen, of één of twee schoorstenen, één of twee fabrieken van het hele complex van Tata. En daar is een bouwfout gemaakt. En dat kost enkele tientallen miljoenen om dat te repareren. Ja, wat ze nu willen doen is voor 1 miljard die hele fabriek gaan sluiten of groen gaan maken. Wat helemaal niet kan. Dat is de gekte waar we in zitten in Nederland. Meneer Baudet, we moeten het over Rusland hebben. We moeten niks, maar dat is prima. Wij willen het over Rusland hebben. Uw partij is de enige partij in de Tweede Kamer die zich falikant keert tegen Oekraïne. U bent tegen wapenleveranties aan dat land. U bent tegen sancties tegen Rusland. En u vindt dat Poetin gelijk heeft. U heeft hem zelfs een held genoemd. Woorden dat ook nog even voorbij komen. Waarom? Ik ben niet tegen Oekraïne, ik ben voor vrede. En dat is al het begin van Forum voor Democratie geweest. In 2016 hebben wij een referendum geleid over het associatieverdrag met Oekraïne, wat het begin was van deze noodlottige oorlog. En u hebt Poetin een held genoemd. Hij is die oorlog begonnen. Waarom hebt u hem een held genoemd? Nou, het is een beetje spreektaal natuurlijk. Maar wat ik bewonderenswaardig vind aan Poetin is ten eerste dat hij het land Rusland opnieuw heeft opgebouwd vanaf het jaar 2000, toen dat volledig in puin lag. En vervolgens, hij is de enige grote wereldleider die zich richt tegen de LGBT-propaganda. Hij heeft vrede gebracht in Syrië en ISIS verslagen. En hij richt zich tegen het World Economic Forum en de plannen van Klaus Schwab. En dat vind ik een bewonderenswaardige element. Maar door die aanval van Rusland op Oekraïne zijn daar inmiddels 70.000 doden gevallen en 100.000 gewonden. Het oosten van Oekraïne is in puin gebombardeerd. En u hebt gezegd, het is het meest hoopvolle wat ik ooit heb meegemaakt. Nou, kijk, het is natuurlijk vreselijk dat die oorlog er is. Ik denk alleen dat Rusland defensief handelt. Want het punt is namelijk dat de NAVO is opgerukt tegen alle afspraken in met een heel offensieve agenda maar van u bent regime change. U bent zo voor vrijheid, maar de Oekraïners verliezen hun vrijheid. Het zou het beste zijn als de Oekraïners niet geleid zouden worden door een marionet van het Amerikaanse imperium, namelijk Volodymyr Zelensky, en zouden denken aan hun eigen belang. Het is maar niet hoe komt u daar nou bij dat het belang een marionet is? Want het de is Amerikanen hebben hem alleen maar aangeboden om hem daar weg te halen. Die wapenleveranties zijn allemaal pas veel later op gang gekomen. Het is totaal niet in het belang van Oekraïne om bij de NAVO te komen. Het is totaal niet in het belang van Oekraïne om deze oorlog te voeren. Rusland wil vrede. Er ligt ook gewoon een vredesvoorstel. Er zijn steeds vredesvoorstellen geweest. De Amerikanen houden dat tegen, omdat het militair-industrieel complex er zoveel geld aan verdient. Het is echt afschuwelijk. Rusland is geen democratie meer te noemen. Politieke tegenstanders van Poetin verdwijnen in de gevangenis. Of ze worden vermoord, of ze vallen uit een raam. Vanwaar dan toch die steun voor Poetin? Er is geen vrijheid in Rusland. Er zijn hele grote problemen in Rusland en er zijn hele grote kanttekeningen te plaatsen bij Poetin en bij de regering van Poetin. Dat ontken ik helemaal niet. Waar het om gaat is, wat is de betekenis internationaal van deze situatie en wat kunnen we doen om vrede te brengen? En de huidige oorlogszucht van het Westen is heilloos. Er gaan alleen maar meer Oekraïners zinloos dood. Laten we om tafel gaan. En wij hebben ook in ons verkiezingsprogramma staan dat Nederland daar een voortrekkersrol in kan spelen. En dan moet je dus niet met die oorlogstaal van D66 enzovoorts verder gaan met tribunalen en dat soort dingen allemaal. Maar je moet gewoon zeggen om tafel, hoe kunnen we dit oplossen? Rusland wil vrede. Rusland heeft totaal niet de intentie om deze oorlog te voeren. Het is een noodlottige oorlog waar ze zich noodzaakt voelden om dat te doen, omdat ze met de rug tegen de muur werden gedrukt door die agressieve NAVO. U gaat natuurlijk over uw eigen woorden, maar u vertolkt hier één op één de boodschap van het Kremlin. Dat zou kunnen. Ja, ik vind dat geen argument of zo. Oké. Betekent dat dat het, als dat zo is, betekent dat dat ik daarmee ongelijk heb in uw ogen of zo? U zegt, ik kan morgen vrede zijn. Ja. Maar dat betekent dat Oekraïne zich moet neerleggen bij de Russische bezetting. Is dat dan vrijheid? Nou, niet bij de Russische bezetting. Wat Rusland wilde... Rusland wil Oekraïne inlijven. Nee. Dat is nooit een oorlogsdoel geweest van Rusland. Daarom stonden de tanks toch aan de stadsmuur van Kiev? Daarom hebben ze Kiev ook niet ingenomen, omdat er toen een vredesvoorstel lag. Omdat ze het niet konden? Nee, helemaal niet. Rusland heeft zich teruggetrokken, omdat het Westen toen zei... Oké, nu gaan we vrede stichten. Rusland ziet Oekraïners als een broedervolk. Zoals Nederlanders Vlamingen zien. Zij willen daar helemaal geen oorlog, maar de Amerikanen dwingen hen tot die oorlog, omdat Amerika nog altijd het regime van Rusland, of Rusland überhaupt, wil vernietigen, ten val wil brengen. En wij moeten eens inzien dat wij mede verantwoordelijk zijn daardoor voor al dit zinloze bloedvergieten. Alleen de Oekraïners zien de Russen inmiddels niet meer als een broedervolk. Oekraïners. Nou ja, het is een zeer verdeeld land. Het is een verscheurd land. De meeste Oekraïners. Oh, heeft u een telling gedaan? Nou, er zijn heel veel Oekraïners sowieso die vechten voor hun land en die daarvoor sneuvelen. Dat is ook zo, dat is verschrikkelijk. Maar u meent het dus beter te weten wat goed is voor hun land dan zij zelf? Nou, om te beginnen, Oekraïne is een zeer verdeeld land. De helft van Oekraïne, de oostelijke helft, is gewoon Russisch, is pro-Russisch. Die worden al sinds 2014 gebombardeerd door Kiev, door het regime van Zelensky. En op een gegeven moment heeft Rusland gezegd, oké, nu gaan wij iets doen. En dat niet met de bedoeling om daar een grote oorlog te voeren, maar met de bedoeling om de Russische bevolking daar, Russische minderheden, te beschermen, om het geostrategische belang van de Krim te beschermen en om te voorkomen dat vanuit Oekraïne een regime change operatie door Amerika geleid zou worden om Rusland op te knippen. Dat is nog steeds het doel van het Amerikaanse State Department. En ik begrijp niet waarom het zo moeilijk is voor journalisten in Nederland om te begrijpen dat het Westen dit heeft veroorzaakt. Uw standpunt is helder. Iets lichters. Oké. Meneer Baudet, u heeft muziek voor ons meegenomen. Het is, zoals we ook wel van u verwacht hadden, een klassiek stuk. Het hele stuk duurt bijna 20 minuten. Daar hebben we echt geen tijd voor. Dus we laten een stukje horen. Oké. Opgezocht en ik heb het vergeten op te schrijven wie het heeft gespeeld. En de eindredacteur weet het, dus die zoekt het nu eventjes op. Het is in ieder geval een stukje uit de Suite Bergamasque van Claude Debussy. Ja. En het bekende Claire de Lune. Ja. Klassieke muziek is heel belangrijk voor u. Waarom heeft u het nummer uitgekozen? Ik vind het mooi. En ik dacht, het is ook ochtend, dus we moeten iets doen wat nog een heel klein beetje zacht op de maag is. Zacht op de maag. Ja. En niet meteen met allemaal tuba's en trombones. Dat is dan misschien wat te veel geweld voor de ochtend. Een luisteraarsvraag is gekomen. Niet specifiek over dit nummer hoor. Maar beste meneer Baudet, hoe kijkt u en uw partij naar de noodlijdende kunst- en cultuursector? Bijvoorbeeld subsidies en toegankelijkheid voor iedereen. Van bijvoorbeeld klassieke muziek, vraagt Martijn. Wij vinden het cultuurbeleid heel belangrijk. Dus we willen op zich steun voor de cultuursector. Tegelijkertijd is er een probleem. Dat is namelijk dat vrijwel de hele cultuursector geïnfecteerd is met cultuurmarxistische ideeën. Dus op het moment dat je nu meer geld gaat geven aan de cultuursector, dan geef je ook meer geld aan de ondermijning van onze eigen geschiedenis, onze architectuur, onze tradities. Dus er moet dus een soort twee sporen beleid voeren. Je moet aan de ene kant de traditionele kunsten en esthetiek moet je verdedigen. En aan de andere kant moet je ook je moet dat wel sturen. Dus je moet het vergt wel wat. Ik zit meteen, intelligent beleid. Ik zit meteen weer te denken aan het thema vrijheid waar we mee begonnen. Het lijkt wel alsof u vindt dat de vrijheid altijd geldt voor de mensen met wie u het eens bent. Nou, kijk, als je in de politiek beleid maakt, dan moet je keuzes maken. En er worden nu ook keuzes gemaakt. Dus er wordt nu allemaal geld gegeven, bijvoorbeeld aan slavernijmuseum, anticolonialisme, moderne kunst. Wij zijn meer voor. Maar kunst moet ook schuren. Ja, wil het iets opleveren? Nou, dat is een hele moderne opvatting, hè? Eigen vrijheid eerst. Waarom zegt u dat? Wat bedoelt u daarmee? Nou, vanwege de vraag dat u. Dat het erop lijkt dat u voor vrijheid bent, als het maar de vrijheid is voor mensen met wie u het eens bent. Nee, mensen behouden. Als iemand kleurstrepen op een doek wil kliederen, dan heeft iemand de vrijheid om dat te doen. Alleen als het gaat om wat vind ik nou waar we belastinggeld aan moeten uitgeven, dan vind ik dat dat moet aan dingen die u mooi vindt. Die traditioneel zijn. Figuratieve kunst, klassieke architectuur, dat soort dingen. En dat is ook heel normaal dat je dat als overheid doet. Nu kiest de overheid ervoor om dingen te subsidiëren die ons ondermijnen. Dat is ook een keuze. Wij zijn voor andere keuzes. We hebben nog even opgezocht de pianist van net, Antonioni Pompabaldi. Oké. Die kent u nog niet? Nee. Oh, nou, kijk eens aan. Hij speelde mooi. Ja. We gaan het nog even over uw partij hebben, Forum voor Democratie. U hebt inmiddels niet alleen een partij, maar ook een glossy, een eigen app. Er wordt ook gesproken over een eigen bitcoin, als ik het goed heb. Ja. Er is al een eigen school, nog heel klein, maar hij is er. Waarom wilt u als politieke partij ook een eigen zuil? Dus de verzuiling is toch een beetje voorbij. Ja, nou, het liefste willen we natuurlijk dat heel Nederland de vruchten plukt van onze geweldige ideeën. Maar tot dat moment beginnen we alvast. Wij zijn aanpakkers, wij zijn van de handen uit de mouwen. Dus wij beginnen nu pas. Een betere wereld begint bij jezelf. We doen het nu alvast. En iedereen is welkom zich bij ons aan te sluiten. En loopt dat een beetje? Ik denk het wel. Kijk, wij zijn natuurlijk verreweg de grootste ledenpartij van Nederland. We hebben meer dan 60.000 leden. En die verbinden we met elkaar op alle mogelijke manieren. Heel veel events. We hebben allerlei scholingsbijeenkomsten. Mensen kunnen boeken lezen met elkaar, excursies doen. We hebben inderdaad een daadwerkelijke basisschool met nu 15 leerlingen. We hebben een netwerk van boeren, waar we producten van boeren direct van het land halen. En waar volgens Nieuwsuur dus inmiddels wel wat op af te dingen is op die producten van boeren. Ik zag het, ik heb dat even. Het was een verrassing, hè? Het was een totale verrassing. En ik heb het nagezocht. Er is inderdaad in de afgelopen half jaar een keer of vijf dat er iets tussen in die doos kwam, wat moeilijk aan te vullen was. Iets van wat niet van een boer. Maar dat in principe is dat gewoon wat we doen. En dat is een van de vele dingen dus. Ik denk dat het heel erg gaaf is. Onze app, onze forum-app, maakt ook mogelijk stageplaatsen, sollicitaties. Je kunt handelen met elkaar. We hebben zelfs een Tinder-functie. Dus je kunt ook daten. Want we weten allemaal dat ongevaccineerd sperma het nieuwe bitcoin is. Dus, zullen we hier niet op ingaan, Wilco? Nee, taboe. Nee, helemaal geen taboe. Maar het is best nog vroeg. Mensen zitten aan het ontbijten. Nee, maar dus wij leven voor. Wij leven zoals wij willen leven. Nou. En mensen zijn van harte welkom om daar naar te kijken. En als wij meer invloed hebben in Nederland, dan kunnen we dat ook landelijk realiseren. We hebben nog even een luisteraarsvraag van André. Wat vindt de heer Baudet van de nieuwe realiteit dat hij van gerespecteerd commentator en columnist nu door vriend en vijand, nou ja, niet alle vrienden denk ik, maar door veel mensen dus wordt gezien als iemand die compleet de weg kwijt is. Die mogelijk denkt dat we mondiaal geregeerd worden door reptielen en die Poetin een held vindt. Ja, over de reptielenuitspraak, dat heb ik overdrachtelijk bedoeld. Dus ik bedoelde koudbloedigen, mensen zonder empathie. En dat is verkeerd geland, dus ik had dat beter anders kunnen zeggen. Maar bij deze is dat hopelijk rechtgezet. Verder, de kritiek die je krijgt, hoort ook een beetje bij een vernieuwer die ik ben. Hè? Alle grote vernieuwingsbewegingen die gaan door allerlei stadia. Van eerst negeren ze je, dan lachen ze je uit, dan bestrijden ze je. En uiteindelijk ja, win je. Dus dat is, geldt voor Gandhi, dat geldt voor weet ik wat, Nelson Mandela. Iedereen die iets nieuws ging doen, die ontmoet weerstand. Maar ik nodig iedereen in Nederland uit om gewoon te luisteren naar wat ik zeg en ook te denken aan het eigen belang. We worden allemaal steeds armer. We kunnen eigenlijk het leven allemaal nauwelijks meer betalen. Dat komt door bepaalde beslissingen en plannen in Den Haag. En wij willen dat veranderen. Dus denk ook aan je portemonnee bij het kiezen op 22 november. We gaan nog heel kort naar de kaartenbak. Daar staat een bakje met allemaal enveloppen erin. Trek er eentje uit. Er zitten vragen in. Wij weten ook niet precies. Oké, ik heb envelop nummer 4 hier voor de luisteraars. Voor welke collega-lijsttrekker maakt u een diepe buiging? Ja, nou, ik heb geen collega's in de Tweede Kamer, maar ambtsgenoten vind ik echt heel erg belangrijk. Wij zijn geen collega's, wij zijn geen... Ja, dat had u net al gezegd. Ja, maar voor welke andere lijsttrekker, laat ik dan anderen zeggen, maakt u een diepe buiging? Nou, dus iemand waar ik het inhoudelijk niet mee eens ben in veel opzichten, maar ik vind dat Sylvana Simons het heel goed gedaan heeft. Het afgelopen, ze is nu natuurlijk niet meer een lijsttrekker, maar dat was een ambtsgenoot, was iemand in de Tweede Kamer die ik altijd... We staan heel veel onderwerpen tegenover elkaar, maar ze was inhoudelijk goed voorbereid. Ze speechte goed, ze wist wat ze aan het doen was. En dat vind ik bewonderenswaardig vanuit haar perspectief bezien. Dank u wel. Graag gedaan. Thierry Baudet. Morgen zit hier Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Heeft u vragen aan haar, stuur die dan ook in via de NPO Radio 1-app... of een mail naar r1jn@nos.nl. NPO Radio 1. Geld of je leven, reken door. Als je zegt tegen de kiezer, we gaan het minimumloon verhogen... maar je zegt niet hoe we het betalen, dan hebben we een probleem. Hoe realistisch zijn de plannen uit de verkiezingsprogramma's? Ik wil niet voor de verkiezing zeggen van ik beloof u dit, ik beloof u dat. Ik beloof u eigenlijk niet zo heel veel. Wie profiteert ervan? En wie levert in? Het maakt nogal veel uit dat je vertelt waar we het van betalen. En wat betekent dit voor de overheidsfinanciën? We moeten eerlijk zijn over keuzes. De EO. Met geld of je leven, reken door. Dan weet Nederland ook hoe u al die plannen wil gaan betalen. Want dan weten we waarover we stemmen. Vanmiddag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Vluchten is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Even ontbijten. Even sparren. Nu bij Spar. Heerlijke croissants vers uit de oven. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Een aantal politieke partijen volgt bezoekers van hun website daarna online. En dat is tegen de privacywet. En het risico dat Nederlanders in armoede belanden is in 45 jaar niet zo laag geweest. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wagmoed. Vorig jaar liep bijna 4% van de bevolking het risico om onder de armoedegrens te vallen. Het laagste niveau in 45 jaar. In 2021 was het risico nog 5%. De daling komt volgens het CBS door maatregelen als de energietoeslag en een korting op de energierekening. Onder de lage inkomensgrens vallen huishoudens met een inkomen tussen de 1200 en 2300 euro netto per maand, afhankelijk van hoe het huishouden eruit ziet. Zeker 31 Israëlische militairen zijn om het leven gekomen sinds het begin van de inval in Gaza, meldt het Israëlische leger. En sinds de terroristische aanval van Hamas een maand geleden zijn volgens het leger bijna 350 Israëlische militairen omgekomen. Deze cijfers zijn niet onafhankelijk geverifieerd. In de Gazastrook waren ook vannacht weer bombardementen. TV-zender Al Jazeera meldt beschietingen in de buurt van twee ziekenhuizen en bij vluchtelingenkamp Jabalia. Er wordt gesproken van zeker 19 doden. In oktober is opnieuw een warmterecord gebroken. Uit gegevens van de Europese klimaatorganisatie Copernicus blijkt dat de temperatuur gemiddeld 15,3 graden was. Daarmee is het vorige oktoberrecord wereldwijd met 0,4 graden gebroken. De onderzoekers zeggen dat dit jaar vrijwel zeker het warmste jaar wordt dat ooit is gemeten. Ze noemen dat zeer extreem en chockerend. Klimaatorganisatie Copernicus zegt dat de noodzaak voor ambitieuze klimaatmaatregelen niet eerder zo hoog was. Burgemeester Melisande van Gorkum is met de dood bedreigd. Op de weekmarkt werd ze maandag aangesproken door een man die riep: de kogels komen. Melisande heeft aangifte gedaan. Volgens regio Omroep Rijnmond werd de burgemeester afgelopen zomer door dezelfde man ook al met de dood bedreigd. Dat gebeurde toen bij haar huis. Maandag werd ook de burgemeester van Drimmelen in Brabant bedreigd en beledigd vanwege zijn geaardheid. Oekraïne is begonnen met de bouw van een tweede kamp voor Russische krijgsgevangenen. Volgens de Oekraïners zit het eerste kamp vol. Ze zeggen dat dat onder meer te wijten is aan het slechte moreel van het Russische leger. Militairen zouden zich vrijwillig overgeven. En verder is er sinds augustus geen gevangenenruil meer geweest. Het tweede kamp staat in het westen van Oekraïne, vlakbij de grens met Moldavië. Het kan 300 gevangenen huisvesten. In het eerste kamp zou plaats zijn voor 600 krijgsgevangenen. In België rijden vandaag en morgen veel minder treinen vanwege een staking. Medewerkers zijn boos over plannen waarin ze meer moeten doen in minder tijd. Door de staking rijden tussen de grote Belgische steden de helft minder treinen. Tussen andere plaatsen is het treinverkeer nog verder beperkt. De Intercities en Eurostar-treinen vanuit Nederland naar Brussel rijden wel, zegt de Belgische spoorvervoerder. En voor begin december staat opnieuw een staking gepland. Het weer vanochtend vrijwel overal nog droog met af en toe zon. Vanmiddag meer bewolking en vanuit het westen regen. Vooral aan zee waait het ook flink. Het wordt 11 graden, maar in de regen is het een paar graden koeler. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat de goede kant op. De files lossen al hier en daar al wel aardig op. Helaas nog niet te zeggen over de A7, Den Oever richting Zaanstad. Bij Purmerend Noord is namelijk een spoedreparatie bezig aan de vangrail na een ongeluk van afgelopen nacht. Er is één rijstrook dicht en daarom nu 40 minuten vertraging vanaf Hoorn. Verder drukt op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Bokstel en Waardenburg 20 kilometer langzaam rijden. Daar is de extra reistijd bijna 3 kwartier. En er komt zojuist een melding binnen van een ongeluk op de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Zoeterwoude-Rijndijk zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is nu 10 minuten, maar dat kan nog wel eens op gaan lopen. Ster. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Van Parijs tot Berlijn en Milaan tot Boston.

Dus het aantal partijen heeft toch echt wel op zijn minst niet op zitten letten. Los daarvan zijn dit ook regels die al sinds 2012 gelden. Dus bedrijven moeten zich ook al sinds 2012 aanhouden. Dus dat maakt het wel opvallend dat er nog steeds best wel wat tussendoor glipt. Want los van die vier partijen waar ik het net over had, gaat het dus op iets kleinere schaal nog veel vaker fout. En kan de autoriteit persoonsgegevens er iets tegen doen dan? Uiteindelijk wel, ja. Dus de autoriteit zou bijvoorbeeld een onderzoek kunnen beginnen. Nou, of ze dat hebben gedaan, dat weten we niet. Ze kunnen uiteindelijk boetes opleggen. Dat is voor zover we weten nog nooit gebeurd bij een politieke partij. Bedrijven krijgen wel eens boetes. Meestal gaat het om andere soorten datalekken, niet per se het plaatsen van tracking cookies. Maar het ligt wel steeds meer onder een vergrootglas. Er komt ook nieuwe Europese wetgeving aan die partijen eigenlijk aan nog strengere regels bindt als het gaat om dit soort praktijken. De aandacht vanuit de politiek, ironisch genoeg misschien, ligt er zeker op. En dat zei tech-redacteur Joost Schellevis. Koken op gas is slechter voor de luchtkwaliteit en gezondheid dan elektrisch koken. Dat blijkt uit onderzoek van het onderzoeksinstituut TNO. En het AD schrijft erover vanochtend. Piet Jacobs, onderzoeker van TNO, goedemorgen. Goedemorgen. Er was al wel bekend hè, dat koken op gas slecht voor je is. Wat is er nieuw aan dit onderzoek? Nou ja, begin van het jaar hadden we een literatuuronderzoek waar we dat hadden vastgesteld. Maar nu hebben we een onderzoek gedaan in 247 Europese huishoudens. Die hebben allemaal een koffertje gestuurd met meetapparatuur. En we hebben daar 2 weken gemeten. En het bijzondere aan het onderzoek is dat die meetapparatuur elke minuut heeft gemeten. En daardoor konden we bijvoorbeeld de concentratie stikstofdioxide toetsen aan de uurlijkse en de daggrenswaarden. En dat is echt nieuw, ja. Bevestigde dat wat u al dacht? Ja, want we zagen bij huishoudens die op gas kookten veel vaker overschrijding van die daggrenswaarden. En ook zelfs van de uurlijkse grenswaarden. En voor stikstofdioxide. En bij huishoudens die elektrisch kookten zagen we geen enkele overschrijding voor de uurlijkse grenswaarden. Dus dat was echt wel een heel duidelijk verschil. En hoe groot zijn die overschrijdingen? Dat is moeilijk te zeggen. Gaat er ver overheen? Ze kwamen zelfs tot boven het bereik van onze meetapparatuur. Dus hoe ver de overschrijding was moeilijk te zeggen. Wat je ook ziet is dat er veel meer dagen, zeg maar, gedurende die 13 dagen, bijvoorbeeld in Nederland werd dan die grenswaarde gedurende 2,5 dag overschreden bij mensen die op gas kookten. En hoe slecht is dat voor de mensen die daar wonen? Ja, dus dat koken op gas is bekend uit eerder onderzoeken dat het risico op astma bij kinderen verhoogt. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft aangegeven dat het ongeveer met 20% toeneemt. En ook mensen die al astma hebben, die kunnen eigenlijk bij hele hoge concentraties, die kunnen dan zeg maar bijvoorbeeld acute luchtwegklachten krijgen. Dus dat zijn wel ernstige dingen. En daarnaast heb je ook nog fijnstof wat bij koken vrijkomt. Ja, en dat zou op de langere termijn mogelijk hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken. Maakt het dan nog uit of je de afzuigkap aan of aanzet als je kookt? Dat is natuurlijk ontzettend van belang. En wat we eigenlijk zagen in het onderzoek was dat mensen zeiden vooraf van we zetten de afzuigkap aan. En dat in de werkelijkheid dat het helemaal niet zo was. Dat bijvoorbeeld als ze zeg maar een pannetje water opzetten, dat ze de afzuigkap niet aanzetten als ze op gas kookten. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat doe ik ook niet, nee. Nee, inderdaad. Maar dat, kijk, als je zeg maar een pannetje water opzet, ja, dan komen ook die stikstofdioxide en ultrafijnstof vrij. En die moet je eigenlijk direct afvoeren. Anders verspreidt het zich. Vaak heb ik een open keuken en dan verspreidt het zich van de keuken naar de woonkamer. En uiteindelijk zit je daar dan uren in. Ja, je hebt toch het idee dat je die afzuigkap aanzet voor de geur. Maar je moet het ook doen voor de uitstoot van dat gas. Ja. Klinkt ineens heel logisch. Ja, en als je dus overstapt op elektrisch koken, dan ben je dat stikstofdioxide, die verbrandingsgassen, die ben je kwijt. Ja. Maar dan heb je nog wel steeds het PM2,5 fijnstof van wat vrijkomt bij bak en braden. Dus toch die afzuigkap aan. Dus toch een afzuigkap aan. En die moet ook nog naar buiten afvoeren. Want je ziet, wat heel populair is in Nederland, zijn recyclatiekappen. En die filteren wel de geur, maar niet het fijnstof. Ja. En als dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld je zit in een appartement, ja, dan moet je even tijdens het koken een raampje openzetten. Nou, heel wat tips gekregen. Dank u wel, Piet Jacobs van TNO. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt hier en daar nog wel behoorlijk langzaam, zoals op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen Vught en Waardenburg 19 kilometer langzaam rijden. Daar zijn weggebruikers bijna 3 kwartier later op de plek van bestemming. En nog altijd veel oponthoud op de A7, Den Oever richting Zaanstad. Bij Purmerend Noord is een spoedreparatie bezig aan de vangrail. Daar gebeurde afgelopen nacht namelijk een ongeluk. Daardoor is 1 rijstrook dicht en sta je 35 minuten in de file. Nooit eerder heeft een telescoop zulke haarscherpe beelden kunnen maken van zo'n groot deel van de hemel. Dat zeggen wetenschappers van het Europese ruimtevaartcentrum ESA. Ze hebben beelden gedeeld die gemaakt zijn door een nieuwe telescoop, Euclid. Hoogleraar sterrenkunde Koen Kuiken van de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kuiken. Ja, hallo, ik hoor u. Nu hoor ik u ook. Goedemorgen. Oké, prima. U heeft de beelden gezien. Bent u ook zo enthousiast? Ik ben over the moon. Het is ongelooflijk. Over the moon, dat is een mooie uitspraak van de hoogleraar sterrenkunde. En waarom? Ze zijn gewoon zo scherp. En ten eerste zijn ze gewoon prachtig om te zien. Dus als astronoom gaat mijn hart hier harder van kloppen. Wat ziet u erop? Je kunt gewoon blijven inzoomen en inzoomen. En je ziet allemaal sterrenstelsels die heel ver van ons weg zijn. Dus je kijkt tegelijkertijd heel diep in het heelal. En deze beelden hebben ook die heel mooie objecten in de voorgrond. Zoals de nevels en de sterrenstelsels. En wat was nou een beeld dat u dacht, oh, dat ik dit nog meemaak? Ik denk, dus van, ik weet niet of u de 5 beelden hebt gezien. Maar 1 is een beeld van een cluster van sterrenstelsels. Dus dat zijn een stuk of 1000 zware sterrenstelsels, nog groter dan onze eigen Melkweg, die allemaal samengeklonterd zitten. En die zie je heel mooi liggen. En tegelijkertijd zie je daarachter gewoon het diepe heelal, waar je kunt inzoomen en inzoomen. Dus je hebt eigenlijk een totaalbeeld van hoe het heelal eruit ziet in 1 groot Euclid beeld. Nou begrijp ik dat de hoop is dat met die beelden van Euclid meer duidelijkheid komt over de donkere materie in het heelal. Hè? Het zwarte gat is dat, neem ik aan. Wat is het belang daarvan? Of is dat iets donkere anders? Donkere materie is iets anders. Donkere materie is ongeveer. Dus de donkere delen van het heelal zijn 95% van de ingrediënten. Dus wat je ziet is eigenlijk maar het topje van de ijsberg als je naar de hemel kijkt. Ah, dus door die sterren nu nog beter te zien en door scherper te hebben, zie je eigenlijk nog beter het zwarte ertussen. Ja, het is niet alleen dat, maar ook die donkere materie is een beetje ongelijkmatig verdeeld. Dus ja. Die klontert samen en veroorzaakt in feite het feit dat wij er zijn, dus die donkere materie, die vormt een soort ruggengraat van hoe de grote schaalstructuur in het heelal is ontstaan. En die kunnen we in kaart brengen door naar deze hele scherpe beelden te kijken en de minime invloed van die donkere materie op het licht te meten. Want u kunt beter gaan kijken wat het dan is? Dat is een tweede vraag. Eerst willen we kijken hoe het verdeeld is en hoe het verspreid is in het heelal, hoe het is samengeklonterd. En dat geeft dan clues over wat het zou kunnen zijn en wat het niet zou kunnen zijn. We hadden natuurlijk ook de Hubble-telescoop, hè? De James Webb-telescoop. Wat is er zo anders aan deze beelden? Dus eigenlijk maakt deze het plaatje compleet. Dus Hubble hebben we al 30 jaar. Dat is een fantastisch instrument geweest. Maar het is 30 jaar oud ondertussen. En eigenlijk heeft hij 2 opvolgers. Dus de James Webb, die 2 jaar geleden gelanceerd is, die... Dat is een nog grotere telescoop, dus die kan heel kleine gebiedjes van de hemel echt in heel veel detail scherp bestuderen. En Euclid is een wat kleinere telescoop, maar is een breedbeeldtelescoop. Dus die kan in 1 beeld, in 1 oogopslag, in 1 telescoopopslag, kan die een stuk van de hemel fotograferen dat nog groter is dan de volle maan. Gaat u zelf met deze foto's en ook andere van Euclid aan de slag? Absoluut, absoluut, ja. En wat gaat u doen? Ik van alles, maar dus mijn hoofdonderzoek is om te proberen die verdeling van donkere materie in kaart te brengen. We doen het al 10 jaar vanaf de grond op een sterrenwacht in Chili. En nu is het tijd voor de volgende stap met echt veel scherpere beelden en een veel groter stuk van de hemel. Dus over de komende 6 jaar gaat Euclid ons dat allemaal brengen. En is dat nou iets waar u heel veel mee over samenwerkt met mensen over de hele wereld? Ja, er zitten 2000 mensen in het hele consortium dat Euclid mogelijk maakt. En een groot deel daarvan zijn onderzoekers zoals ik. Een groot deel daarvan zijn mensen die meer aan de technische kant zitten of de dataverwerkingskant. Dus het is heel internationaal. Het is een project van de Europese ruimtevaartorganisatie, maar ook mensen in Japan, Canada, de VS zitten erbij. Kortom, u kunt even door. Absoluut. Dank u wel, Koen Kuiken, hoogleraar sterrenkunde. Reactie aan de redactie. Afgelopen nacht waren er wat problemen met de ontvangst van NPO Radio 1. Dus nog voordat wij begonnen met het NOS Radio 1-journaal. Verschillende luisteraars viel het op, bijvoorbeeld Henri. Voor hem was de zender een aantal uur heel moeilijk te ontvangen en hij wil nog steeds weten, wat was er aan de hand vannacht? Ja, dat hebben we eventjes nagevraagd, hè, bij de techniek. Want, ja. En dat had blijkbaar te maken met een netwerkstoring. Daardoor konden mensen problemen ervaren. Maar het is inmiddels opgelost, als het goed is. Ja, klopt. In onze uitzending is dit ook niet meer gebeurd, voor zover ik heb begrepen. Maar ik hoorde ook van mensen hier naartoe reden. Ja. Dat ze op de radio onderbrekingen hoorden. En degene in de studio hoorde het niet. Dus die ging pas zich zorgen maken toen hij dat weer van luisteraars hoorde tijdens de uitzending. Dus vandaar dat het ook niet meteen opgemerkt werd. Maar inmiddels is het dus, als het goed is, opgelost. Computers, hè, u weet wel. Met politiek verslaggever Roel Bolsjes bespraken we hoe politieke partijen de armoede willen bestrijden. En het ging bijvoorbeeld over toeslagen, de huurtoeslag, zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag. Luisteraar Joep hoorde Roel iets zeggen dat hem verbaasde, liet hij weten in een ingesproken bericht via de NPO Radio 1-app. Hoorde ik het nou goed dat ik net jullie verslaggever hoorde zeggen dat 5,9 miljoen huishoudens afhankelijk zijn van toeslagen? Dat kan me nauwelijks voorstellen. Nou, Roel legt het cijfer nog eventjes toe. De cijfers kloppen echt. Ik heb ze van de website van Dienst Toeslagen, die toeslagen uitkeren. Die hebben dat uitgesplitst in zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. En dan zie je vooral dat veel mensen recht hebben op zorgtoeslag. 4,6 miljoen mensen krijgen dat. Je ziet dat 1,5 miljoen mensen huurtoeslag krijgen. Het kindgebonden budget gaat naar 1 miljoen mensen toe. En kinderopvangtoeslag gaat naar 700.000 mensen ongeveer. En dan kom je, omdat er wat dubbelingen in zitten, op 5,9 miljoen huishoudens met een totale waarde van 19 miljard euro aan toeslagen. Ja, het cijfer klopt dus wel. Soms denk je wel eens inderdaad, al die toeslagen, al dat heen en weer schuiven van geld, misschien nou, kan het wel eens makkelijker. Daar wordt natuurlijk in de politiek inmiddels ook heel erg over gesproken of we dat niet moeten afschaffen. Maar dat is dan weer niet zo makkelijk. Nee, dan moet de Belastingdienst hebben we weer computers aanpassen. En, centraal thema. Dat schijnt dus inderdaad echt jaren te duren. En dan valt alles uit elkaar, dus dat is een uitdaging. Misschien ook wel voor na de verkiezingen, wie weet. En in Madrid liep een protest tegen premier Sanchez gisteren uit op rellen. De actievoerders zijn tegen Sanchez' plan om amnestie te verlenen aan Catalanen die in 2017 de onafhankelijkheid probeerden uit te roepen. En we zonden daarbij bij dat nieuwsbericht een fragment uit van actievoerders die op zijn zachtst gezegd weinig positief waren over Sanchez. Boom, en daarna vertaalde ik dat vrij met Sanchez is een klootzak. Te vrij, vindt luisteraar Kevin. Jij vond het eigenlijk ook al. Hè? Ik zei het wel heel vrij. Kevin schreef, ik zou toch graag wel de originele en volledige vertaling willen horen, of is dat te schuldig voor Radio 1? Anders vraag ik het na de uitzending wel aan Google Translate. Nou, het zijn inderdaad meerdere vertalingen. Dus klootzak is natuurlijk het gevoel wat je vertaalt eigenlijk. Hè? Wat ook een vertaling is oetlul. Oh ja, dat is ook wel een beetje ouderwets, maar ja, dat kan. Ook het gevoel natuurlijk. Oetlul, ja. Google Translate geeft inderdaad gewoon klootzak als vertaling. Maar je kunt het inderdaad ook anders vertalen. Durf je hem? Tuurlijk. Het is letterlijk in het Spaans hoerenzoon. 3 voor de dag. De Europese Commissie komt vandaag met het toetredingsrapport over de kandidaat-lidstaten. In het rapport staat een update over hoe landen ervoor staan wat betreft eventuele toetreding aan de Europese Unie. Eerder deze week werd bekend dat Oekraïne en Moldavië, als het aan de Commissie ligt, mogen beginnen met de onderhandelingen. Vandaag moet meer duidelijk worden over hoe de Balkanlanden ervoor staan. En premier Rutte is op dit moment in Qatar om met de emir te praten over de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. De internationale gemeenschap weet Qatar steeds vaker te vinden. En correspondent Daisy Moore vertelt wat Qatar met een bemiddelingspositie hoopt te bereiken. Zij willen de ultieme onderhandelaar zijn. Dat is niet iets wat ze plotseling bedacht hebben, maar daar zijn ze al 20 jaar mee bezig. Dus ja, er staat nu ook veel voor ze op het spel. Alle ogen zijn gericht op de diplomatieke kunsten van het land. Gaan ze het waarmaken? En ja, dat is nog zeer de vraag, want het is tot nu toe natuurlijk nog maar deels gelukt. Straks presenteert het Centraal Planbureau de doorrekeningen van verkiezingsprogramma's. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja. Nou, in de studio, want ja, zo we zitten in Den Haag. Wat is het belang van deze doorrekening? Nou, het was altijd zo dat kiezers en ook de partijen daarvan elkaar konden zien wat de financiële consequenties zijn van die verkiezingsprogramma's. Dus of er bezuinigd moet gaan worden of dat er lasten gaan worden verhoogd. Het vervelende deze keer is dat er een record aantal partijen laat zijn programma niet meer doorrekenen. Dan hebben we het onder andere over Nieuw Sociaal Contract van Omtzigt en ook de BBB, de SP, de PVV en dan nog wat kleinere partijen. Oh, pardon, ook de Partij voor de Dieren en nog wat kleinere partijen. Die doen het allemaal niet. Ze vinden de modellen van het CPB niet goed. Die zouden de voordelen van sommige keuzes onvoldoende laten zien. Andere partijen, zoals VVD... CDA, GroenLinks, Partij van de Arbeid, ja, die vinden dat dan wel weer best irritant. Want ja, zij laten hun kaarten zien, zij leggen hun kaarten op tafel. En die anderen die houden, door hun programma niet door te laten rekenen, hun kaarten aan de borst. En dat vinden ze dus ja, een beetje vals. En dat zal vast nog wel een rol gaan spelen in de debatten de komende dagen. Want dan gaan ze elkaar natuurlijk over en weer verwijten over maken. Ja, precies. Nou was een oud werknemer van het CPB... Nee, sorry. Het CPB, ja, CPB. Helemaal goed. Was niet voor één gat te vangen. Die had tijd over, hè? Ja, die is gepensioneerd en die heeft een hele goede computer. En die zit op zijn zolderkamer. Heeft hij al die programma's doorgerekend van partijen die dat niet willen doen. En die was tot de conclusie gekomen dat de plannen van Pieter Omtzigt... die komt eigenlijk 2 miljard tekort voor volgend jaar. Caroline van der Plas die komt 7 miljard tekort eigenlijk om alles te doen wat ze zou willen doen. Het begrotingstekort gaat daardoor oplopen. En bij de SP, daar laten ze het tekort met 25 miljard oplopen. Volgens deze berekeningen van Wim Suiker, die voormalige econoom van het Centraal Planbureau. Maar goed, waarom ze niet doen, is omdat het alleen maar om die getallen gaat. En zij zeggen, er worden sommige dingen weer niet meegenomen. Daarom laten wij het niet doorrekenen, toch? Nee, dat klopt. Met name de SP vindt dat een heel belangrijk punt. Die zegt, wij pleiten al jaren voor een verhoging van het minimumloon. En het CPB zegt dan, dat kost alleen maar geld, dat heeft alleen maar nadelen. Maar het heeft natuurlijk ook voor mensen voordelen. Die gaan namelijk meer verdienen. En dat laten die modellen van het CPB niet zien. Dus dat is ook een reden om het niet te doen. In elk geval, het was een soort mooie traditie in de Nederlandse politiek. Alle partijen deden het. En ja, dat is nu wel echt een heel stuk minder als er 6, 7, 8 partijen het niet meer doen. En dat maakt het voor andere partijen ook weer lastiger om met elkaar in debat te gaan. Ja, en voor ons lastig om te vergelijken dus. Zeker, heel veel lastiger. En niet alleen voor ons, ook voor kiezers. En daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. Want die moeten voor 22 november kunnen beslissen op welke partij ze gaan stemmen. En inzicht in de cijfers kan daarbij natuurlijk wel een hulpmiddel zijn. Wilco, dankjewel. Zometeen spraakmakers, Carl Johan. Goedemorgen Astrid, de stelling is vanochtend: er moeten veel strengere regels komen voor alle soorten e-bikes. 43 wethouders hebben een brief aan demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd. En ze willen aandacht en vooral maatregelen tegen de e-bikes. Waaronder ook de fatbike variant. Die zorgt volgens hen voor heel veel overlast. Want ze zijn een gevaar op de weg, zeker omdat het er zoveel zijn en zoveel verschillende typen. Ze zijn nogal eens opgevoerd. Kinderen van 12 die erop rondscheuren zonder helm. Ouders op e-bike fietsen, jongvolwassenen en ouderen op hun snelle e-bikes. Ze zijn allemaal een gevaar op het fietspad. En er moet nu echt wat gebeuren. Dus rijdt u zelf op een e-bike? Snapt u die zorgen? Rijdt uw kind op een e- of fatbike? Bent u daar bezorgd over? Wat doet u om het een beetje veilig te houden? Bel ons 0800-1101 of reageer via stand.nl. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne woensdag. NPO Radio.